Nördliv. Välkommen till Nördliv. Hej och välkommen till Nördlivs Goti-avsnitt. Det är nyårsafton, ni sitter där hemma, ni dricker glögg, ni smetar lite brulépudding på varandra och ni har det mysigt. Det här är avsnitt nummer 147. Vi kommer ha lite, som ni märker, Goti-snack här och lite annat smått och gott. Och med mig så har vi en hel drös människor. Vi har med oss Erik och Louise. Hallå, hallå. Vi har Lotta och Max. Hej! Rob och Carl. Hallå! Hallå! Vi tar ett parvis här. Och så Danny och Fredrik. Hallå! Så. Vi kommer gå igenom spelåret i fokus. Det vill säga, vad har egentligen hänt under året? Var det några särskilda händelser som sticker ut, stora som små? Och vad har hänt med Nördliv kanske, om man så vill? Men efter det, då kommer vi in på den beryktade Goti-listan. Vi ska tillsammans ta fram en lista på 10 spel som vi på ett eller annat sätt kommer överens om att det här är årets bästa spel. Vi får se hur överens vi är. Ja, mm. Vi har aldrig kommit överens tidigare. Så det är... Nej, men det är lite där... Det är lite av lockelsen i det hela också. Men sen så får vi faktiskt delge våra egna personliga topplistor. Hur ser de ut? Har vi några? Ja, det visar sig sen. Och sen då, om vi har lite skamlista, det vill säga spel vi kanske inte har hunnit spela, eller kanske rent av shitlist. Vem vet, kanske finns något spel som vi tänkte, det här var det sämsta skit jag någonsin hört och det här ska ni undvika. Visst, då kanske vi kan ta upp det sen. Och sen avslutar vi. Men, först, spelåret i fokus. Vad har egentligen hänt? Är det någonting som sticker ut för er under året som har gått? Alltså, det finns väl ett event här som är värt att ta upp, känner jag. Och det är väl egentligen Nördliv på Comic-Con i Sverige, Stockholm. Det var det. Jaha, jag tänkte säga det också. Ja, alltså, okay. Jag går direkt dit för att jag ser det som för Nördliv så var det en grej. Det, liksom, det ökade lite glödan och liksom, träffa annat folk. Vi sitter ju här i våra små rum och talar med varandra och sånt där. Men att komma ut och se folk, det gjorde lite mycket faktiskt. Att, jag känner mer att det hade en stor inverkan på Spelsverige som stort. Ja, det var självklart. Det går ju without saying. Så att säga. Precis. Ja, jo. Ja, men det var kul att känna sig lite viktig. Alltså, definitivt. Ja, och jag och Erik var ju med och träffade er på retrospelsmässan också. Vi åkte ju dit och... Det också. Alltså, det var ju fan inte bra. Det var jävligt trevligt dock att träffa er alla. Men det var kallt där. Ja, fy fan. Men det var en väldigt trevlig French hot dog där på vägen dit. Det var det faktiskt. Det kan vara det bästa det med hela resan. Jag tränade han på i macken där, ja. Det var nog det bästa med hela resan, tror jag. Ja. Alltså, när man träffar folk. Nej, det absolut bästa, det var min Sakabato som jag köpte på retrospelsbässan. Honestly, det är nog ett av årets stora höjdpunkter för mig. But it's det so alltså cool! Det är ett svärd. Yes, det är från Himura Kenshin. And it's awesome, okay? Ett svård. Ja. Yeah. Och jag hittade några gamla superpower. Men det var en mysig läsning också. Så här lite nostalgi. Ja. Men alltså, det går ju förstås att ta det uppenbara nu när vi sitter här. Det är ju såklart att för Nördlivs räkning så har vi ju faktiskt fått 4 nya medlemmar. Erik och Louise här. Robert. Och så Emil nu i november. Även om han nu fokuserar på film så är han ju ändå en nördlivare nu. Ja, för mig har det ju varit stort, för jag har ju även skrivit några recensioner till sidan och så. Ja, verkligen. Och jag tror det är ju någonting som man, som jag känner att det var jätteroligt att få, för det är ju fort man sätter in en eller två till kockar i den här röran, och även om den gamla talesättet säger att det ska inte vara för många kockar, så tycker jag ändå att det blir en jävligt bra variation på den jävla soppan i alla fall. Alltså Fredrik, jag hör att du inte har tagit din medicin nu, så du har fel uppfattning här nu, så. Nej, men jag tycker det är kul. Man märker, för olika personer för in olika energier, och då blir det alltid annorlunda. Jag menar, jag satt och jobbade i veckan här som var och lyssnade på avsnittet som var, får se vilka avsnitt det var det ni hade här för någon dag förra helgen. Trollningen eller? Om bitcoins och allt det där och trollning. Ja, fan, det var ett jätteroligt avsnitt liksom. Och det visar bara på att blandar man upp det lite så blir det helt enkelt roligt att få lite andra intryck och så. Men det är ju mycket om nördliv. Om vi tittar just i spelsammanhang och sånt. Är det något som har hänt ute i vida världen där som är värt då? Jag tänkte det att i början av februari så var jag och Erik inbjudna till Bergsala. De hade ju sån här pre-launch-event. Där man kunde testa Switch. Sen dagen därpå så hade de ju för allmänheten också som kunde komma. Och det som var lite speciellt som jag kommer ta med mig därifrån, det var ju att jag stod i kö drygt 4 timmar, jag skojar inte, för att spela Breath of the Wild i 20 minuter. Jag låg och sov i bilen. Ja, du låg och sov i bilen sen. Ja. Fast det ska jag också medge att våran bil är ju specialutrustad med en madrass. Ja. Och så uttagna baksäten. Så den alltså, vad gör ni i bilen? Alltså, myser. Ja, vi myser. Yeah. Vi tränar. Okej. Okay. Yeah. Det är seriöst, den är bra på så att säga, ligga i. Ja. Nej, men Switch, det kändes ju lite som när var Nintendo sår och så att Switch kom. Och den blir ju poppis och många bra spel och sådär, så att för mig, ja, jag är lite partisk här, men det kändes som att det var Nintendos år. Ja, men alltså, det har verkligen, ja. Ja, alltså just att både Switch kom och att det faktiskt gjorde en redig splash. Okej, det var en del rocky sådär i början och folk fick inte sina konsoler och så vidare. Nej, och kontroller fungerade inte, var tvungna att skickas in och fixa. Just det, ja, de sa det, men det är inget problem. Det, fast det var nog det ändå. Ja. Mm. Precis, men det känns ändå som att på det stora hela så gick det ganska bra. Och sen också, det är jävligt bra. Oh yes, om vi pratar konsoler från Nintendo, Minisnessen kommer ju också nu i år. Ja, gud ja. Den har underbart. Oh yes, jag menar, för mig personligen så har den varit jättetrevlig. Det har gett mig möjlighet att komma tillbaka till alla de här kära gamla klassikerna och också några nya klassiker som jag inte har testat tidigare. Jag blir ju glad bara att hålla i en sån kontroll igen. Mm. Ja, ja, ja. Du och jag spelar ju, vad fan heter det? Secret of Mana, va? Ja, just det. Det var en kär återupplevelse. Ja, det var ju co-op. Jag vet att jag för länge sedan satt och tittade på, jag tror att den här Carl Johansson, när han satt och spelade Secret of Mana. Jag var alldeles för dålig för att vara med, för jag dog hela tiden. Så jag kunde inte vara med. Men jag kunde titta på. Du dog inte när du tittade på i alla fall? Nej, precis. Och då kunde han liksom varva spelet framför mina ögon. Jag förstod ingenting. Okej. Ja, men det är väl en stor grej också, ja. I spelvärlden då att faktiskt att Nintendo Switch, det har ju ändå gått bra för dem. Jag kan inte säga att jag har några försäljningssiffror direkt, men det känns alltså, det är den snabbast säljande Nintendo-konsolen någonsin. Så pass, jag vet att det var jätteefterfrågan på Wii, men för Wii gick ju bra, Wii U gick ju lite mindre bra. Det var ju typ Super Mario Maker som räddade den, känns det som. Det är fan ett bra spel. Ja. Och sen så då nu Switchen, att de kom ut med den. Och det är ju lite det här portabel mot icke-portabel att kunna göra det på en konsol. Liksom. Det blir intressant att se vad de andra gör av det. Super Mario Maker, det kom inte i år, va? Nej, det gjorde inte. Det är synd. Nej, det kom i fjol. Nej, men det, jag håller med helt. Det är verkligen Nintendos år på många sätt. För de behövde det här lite, känns det som. De smög ut Wii U, kändes det som. Och på riktigt, verkligen nästan, ja, men nu kommer det komma någonting. Och mycket riktigt, Switchen känns unik. Det känns som en enhet som jag tror inte, jag funderar att ta, jag vet inte om ni också funderar på, okej, hur kommer de andra göra? Kommer de försöka härma det här nu? Jag tror inte de kan härma det ens, för då kommer det kännas för plagierat. Ja, jag tror inte de behöver det. Det finns ju en publik för PlayStation och Xbox som det ser ut idag. Så är det ju. Det kan ju också vara det, jag menar, nu när Xbox One X också släpptes i år, så har ju Microsoft på något sätt också profilerat sig som den hårdvarutunga av dem alla liksom. Om ni ska gå efter prestanda, då tar ni Xbox One X, för då, ja, typ exempelvis. Och vill ni ha det fånigaste namnet så kan ni även ta den. Ja. Ja. Det blir Xbox. Medan PlayStation och Sony, de har försökt att, det känns som att deras PlayStation 4 Pro medvetet vara så lite skillnad egentligen mellan den och vanliga PS4-an. För att de ska liksom, okej, det är samma familj, det är för spelen bara ni kommer till. Det får lite edge, men annars, det är same, same. Vi har ett bra system, bra spel och allt det där. Så, ja, de känns i alla fall som de skiljer sig åt. Men finns det något annat då? Prova väl mer liksom, nu tänker jag bara, prova väl mer bara att liksom, har ni inte köpt en PlayStation redan så kan ni köpa den här istället. Medan Xbox One X är ju mer liksom, det här är vad ni ska ha. Liksom. Mer, även om ni har ett redan, så här är nya uppgraderingen liksom. Men ja. Då har väl PlayStation VR, kom du ut i år, det gjorde du va? Ja, det gjorde det. Så den är ju där också, försöker ge sig in på den marknaden också. Ja, det är ju... Den har de, om man kollar på de här PlayStation Experience och alla evenemang och sånt, så är det ju inte som att de bara höftar några titlar här och var. De kör ju, de trycker ju ut verkligen titlar i VR. Sen hur bra alla är, det har jag ingen koll på i och med att jag inte har en själv, men att de fortsätter i alla fall att tro på sin produkt, det tycker jag, eller pryl liksom, det känns som att ja, de inte som Kinecten som i år verkligen fick sitt dödsstraff på något sätt. Precis. På tal om PlayStation, jag har faktiskt testat det, jag har gjort. Mina andra morbröder hade ett när jag var där för nu kommer jag inte ihåg. Det är inte väsentligt vad du gjorde för någonting, det var att du har testat den, pojk. Jo, nej, men jag testade den där. Det var ju, jag testade, jag kommer inte ihåg vad det var för någonting, men det var ju så här testspel bara, eller sån här minispel liksom, typ att ja, men du är en jävla typ heist grej eller någonting och du ska skjuta folk liksom, grejer. Det var liksom, alltså det var ju lite kul, men jag vet inte, det kändes inte som den hade samma versatilitet liksom som till exempel Viven. När jag testade den så var, jag kände att Viven var roligare att använda, tror jag. Det men... som är lättare, jag har märkt mycket med PS Pro, det är att, eller PS VR, är ju att du verkligen, du sätter bara på dig den på huvudet och sen kör du. Som en, med Viven, att du behöver verkligen koppla in alla sladdar och ha den där, du behöver liksom fästa runt huvudet, den ska sitta rätt ordentligt. Upplevelsen med Viven tycker jag är mycket bättre, men det är lite, det är lite högre liksom entry, det är inte mycket liksom jobb du behöver göra, men det är lite extra. Det är inte bara som med PSV att du bara liksom slänger på det där på huvudet och sen kör, utan du måste fästa, du måste plocka fram de här grejerna, du måste gå in och liksom starta grejerna i menyer och sånt där. Ja, du måste sätta, du har ju den här kameran du måste för PlayStation ändå ju så. Fast har man den redan uppsatt liksom. Ja, jag har den uppsatt så, men att jag menar Max, du har väl dina såna här lightboxes uppsatta väl? Jo, det är inte så att jag plockar ner dem varje gång. Nej, precis, det är mer i hela rummet. Nej, men alltså, du är ju ingen skillnad egentligen, för det är lite mer omständigt att sätta upp Viven, det är det. Ja, men det är lite mer att liksom gå igenom menyer och sånt här. De har bra menyer, men liksom bara ta på sig den med sladdar och grejer och sånt här. Den är lite cumbersome ändå. Ja, det var något jag märkte med PlayStation VR i alla fall. Den var ju liksom, det var ju som en hjälm du satte på dig liksom, men jag kunde ha mina glasögon på mig till exempel. För att man kunde mycket justera större hur långt det var från huvudet. Upplevelsen är bättre i Viven, men inte smidigheten. Precis. Ja, jag tycker det är bara kul att det är en av de här konsoltillverkarna som har gjort en VR-headset. De har trott på det liksom. Tillräckligt mycket för att faktiskt slänga ut i den breda massan. Och nu har jag sett att den har gått för under 3000. Och visst, det är en stor slant tycker jag ändå. Men det är ju betydligt mindre än vad det var då. Det är för att om man jämför med en Vive så är det ganska mycket billigare. Det är för att de utannonserade ju 2.0 ju mer eller mindre här i år. Ju, så den nya uppdaterade, så det är klart att man har sänkt den andra lite grann då. Men frågan är, tror ni att någon kommer hoppa på tåget med AR istället? Augmented reality? För mig är det ju mer spännande Microsoft med AR än VR egentligen. Du har ju Microsoft HoloLens. Ja, precis. Det vore ju Microsoft som gör det möjligtvis då. Precis. Kommer vi få en... Det är ju många år i framtiden då. Ja, men alltså, om de kan slimma ner den där jävla HoloLens-grejen lite mer så att det inte ser ut som att man har en jävla UFO på huvudet. Men det är så vi ser dig. Med ett UFO på huvudet. Eller var du ett UFO? Jag kommer inte ihåg. I alla fall. Nej, men alltså, kan de slimma ner den så att den mer ser ut kanske som om man har bara ett par glasögon på sig med kanske någon contraption och sånt där. Så Alltså typ som, så att det blir som ett headband bara som man sätter på sig, så att det inte blir en massa annat finurligt runt omkring. Så tror jag att det kommer ju ha mycket mer om en reception då. Och folk kommer vara lite mer accepterande av det. Snarare att man ska behöva ha den där konstiga grejen på huvudet hela tiden för att man ska kunna göra någonting. Men själva konceptet med den är väldigt intressant tycker jag. Det har jag tänkt sig första gången jag såg det. Att det där är ju någonting som är väldigt coolt. Alltså tänk AR på ett bra sätt och så Pokémon Go till exempel. Att verkligen kunna gå omkring och se de här varelserna. Vad roligt, det kommer bli i så fall när folk så slänger sig på gator efter de här Pokémon. Blir överkörda av bussar liksom. Som också styr sig själva. Men tänk dig alltså, tänk dig HoloLens fast som bara som ett par solbriller liksom. Det är allt du behöver på dig ungefär. Du kanske har någon sån här pack som du måste ha typ i fickan eller någonting så det går en sladd till. Men alltså du behöver bara ha de där glasögonen på dig. Och så har du liksom AR runt omkring. Då kan du ju köra typ Pokémon Go plus 5 eller något sånt där, whatever liksom. Och så då ser du alla Pokémons ute när du springer omkring liksom. Så. Och så en app som klär av alla människor. Mm. Alltså, eller man ska hålla föredrag till exempel så här. Yeah. du kan installera typ virus på andras folk eller jävlas med dem så att du gör så här prankar dem med skräcksaker som att typ en Slenderman eller någon står bakom några byggnader och tittar på dig och följer efter dig överallt. Alltså jag lovar även utan det, alltså typ 6 månader in i HoloLens releasen så kommer det finnas på typ creepypasta eller något sånt där, sådana liksom, historier. Alltså. Alltså det finns folk som påstår att de har blivit gravida av Pokémon Go för att, you know, det var en Pokémon som var på dem när de vaknade. Självklart. På tal om det där som klär av folk, hur liksom blir det i så fall när man ser en hund på gatan? Blir den utan hår då? Men den är ju redan naken. Så. Ja, men jag tänker liksom att det kan, alltså liksom håret är liksom dess kläder på något vis. Ja, fast den tankar gick dit. Fast jag menar... Fast kan du tänka liksom att man ser grannens katt blir liksom en hårlös katt då? Ja, men alltså Erik, om du tittar på en människa så allt som försvinner i kläderna, de blir ju inte liksom hårlösa. Nej. Eller? Ja, det finns det där det kan jag acceptera. Alltså är det så att den tar bort allt liksom så här, alltså jag tänker att man ska se hud liksom. Det är det som är tanken. Den ska liksom filtrera fram huden på något vis. Och då kommer ju de förlora rätt mycket hår, tänker jag. Mm. Jo, men om man skulle peka det på en riktig hålig snubbe skulle han vara helt bara... Ja, men jag tänker att vi bryter där och så går vi vidare. Finns det några andra nyheter? Finns det någonting som har hänt som är värt att nämna? En stor grej som jag ville ta upp var ju en riktigt... Alltså att vi fick en stor protest mot mikrotransaktioner i spel. I och med Battlefront 2 då. Vilket jag tycker är fantastiskt. Mm. För att jag har aldrig gillat det. Bara ren en principsak. Och sen ska vi ju bara låtsas som att jag inte har spenderat oerhört mycket pengar på CSGO. Men det är en helt annan historia. Vi kan låtsas för det, ja. Men, men vad skönt. Jag vet inte hur det slutade för dem nu, men det kändes ju där som ett tag som att folk verkligen protesterade genom att inte köpa spelet. Nu antar jag att de sålde miljarder i alla fall, men de fick, alltså för det här Star Wars Battlefront 2 fick de ju prognosen sänkt på grund av allt som har hänt. Och det är ju det enda som biter liksom, för det är ju pengarna de är ute efter och då får de inte sina pengar. Precis. Ja, EA satt där nu. Nu ska vi trycka in varenda jävla skit vi kan komma på i det här spelet. Alla köper ju Star Wars. Ja. Men vi märkte ju stenhårt när de fick samtal från Disney så de och liksom bara någon timme sen så plockade de bort det. EA:s aktier tog ett skutt ner ganska radikalt så där. Inte för att det kommer märkas i det långa loppet, men för stunden så märkte de ju av det ganska hårt ju. Jag tror jag kommer inte ihåg ifall det var 3 miljarder och sånt där i förlust, de räknade bara på den biten. Ja, det är någonting i den ballparken i alla fall av pengar så att det intressanta tycker jag var ju sett alla tillverkare eller utvecklare som har kommit ut och snackat om det. Jag menar, till och med på PlayStation Experience satt ju högsta Sony-chefen och sa ja, men det där är inte bra, sånt gör inte vi, ska vi inte göra i våra spel. Och han kanske inte har allt mjöl i påsen som är rent, men överlag så har Sonys titlar, alla singelspelstitlar, de är ju helt fria från sånt. Och jag tycker det är bra. De behöver komma ut och säga att det här är inte bra. Och nu går många liksom spelförlag och så lite på tårna så här. Och låt dem gå på tårna. Låt dem helt enkelt försöka backa på sånt här. Jag skulle vilja se både Warner Bros och Ubisoft till exempel utöver EA faktiskt tar bort alla de här eller förminskar liksom. Man läser ju mer att studio som eller spelutvecklare som säger att vi kommer inte ha en liksom folk som beklagas på att det finns i spel, utan nu är det mer folk som är förebyggande och bara, men vi kommer inte ha det, vi kommer inte ha det och vi kommer inte ha det, så det är en intressant utveckling vi har fått från det hela. Får se vad det blir i långa loppet. Det gillar ju att de verkligen crackar ner på det, och att för att det kändes som att det nådde en boiling point liksom, och att just på grund av vad de höll på med. Men alltså jag tror inte att microtransactions och sådana där grejer kommer försvinna. Nej, de kommer aldrig försvinna. Men frågan är ju vilken mån de kommer trycka in det. Alltså så länge det kan vara att det är en extra grej. Liksom att det är något som du kan fixa utöver. Alltså känner du att nej, men jag känner att jag vill ha lite extra kosmetiska grejer, eller jag kanske vill ha ett, beroende på spelet, något extra soundtrack i bakgrunden eller whatever liksom, eller jag kanske vill ha en bikini version av matchsnubben som jag spelar. You always want. Ja, nej, men liksom, så då kanske man kan köpa en sån här någon boxes eller whatever liksom, och få en chans att få sånt, whatever. Så länge det inte har någon faktiskt impact på spelet. Darth Vader i Mankini, tänker jag mig. Zardos. Är det någonting man är intresserad av och kanske, och det finns liksom som man kan köpa det, då kan man ju köpa det om man vill liksom. Så kan du springa runt som Darth Vader i Mankini liksom. Det är ju inte kanon. Nej men det behöver inte vara det heller. Det är ju bara en extra social grej liksom. Ja, en social grej är Darth Vader i Mankini. Det är en social spela VR-chat. En asocial grej, inte social. Nej, men vi får hoppas att faktiskt det blir ju intressant att se nu under 2018 vad som faktiskt sker här, vilka förändringar, konsekvenser och så vidare. Men konsekvenser, jag vet ju Xbox, de lanserar ju sin Xbox Game Pass. Vilket är egentligen att du istället då, inte som på ungefär som en streamingtjänst, kan du betala i månaden för att få bara spel till dig. Och som de har pratat mycket om så ser det ut som att det här är någonting som de egentligen vill gå mot. Spel som tjänst mer än att du köper det fysiskt. Och det är ju något, den blir lanserad i år 2017, och frågan är om det fortsätter, frågan är hur många som har använt den då. Men de promptar ju för dem både här och var. Så det är lite mer som Netflix. Man liksom får en kategori, många olika spel, och så betalar man i månaden bara. Ja, precis. Många tror ju att Nintendo kommer gå åt det hållet lite grann nästa år också, när de lanserar sin tjänst med kanske Virtual Console, fast mer som ett bibliotek då, man betalar månadsvis för. Jag tycker det är lite roligt, för att jag kommer ihåg att vi pratade om det typ, jag vet inte om det var tidigare i år eller om det var förra året. Angående just det med att de skulle ha någon sån här streaming eller någon sån här tjänst för just spel och så. Men jag kan inte komma ihåg att jag har hört någonting om det sen dess. Ja, jag har hört både, jag vet inte hur många gånger, framförallt när det blev lanserat då, i alla fall på Xbox-sidan. Sen har vi ju PlayStation Now, men det är ju streamat då. Skillnaden på Xbox Game Pass är att där laddar du ju ner, det blir som digitala nedladdningar. Medan PlayStation Now är ju streamat då från någon server någonstans. Alltså jag har bara inte hört någonting om det. Ifall du rensar öronen någon gång så kanske. Nej, men alltså jag följer ju till och med Xbox på fucking Twitter, men alltså jag känner inte att jag har hört någonting om det där. Nej, så kan det vara. Men det har i alla fall hänt. Jag vet inte, finns det någonting mer? Finns det någonting mer som ni känner är viktigt, eller ska vi gå vidare? Det var lite roligt när Josef Fares bad Oscar så dra en helvete på scen. Nej, var inte vi vad det kill. Men cringe. Ja, cringe, men han var så hype, han var in the moment att säga. Han var, jag tyckte det var roligt. Ja. Det här har jag missat. Har du missat det här? Du vet vem Josef Fares är. Du vet vem Josef Fares är ändå. Ja, men han var uppe på The Game Awards och intervjuade av Jeff Keighley. Och sen så var han lite för hype, och då sa han fuck the Oscars. Han var övertänd helt enkelt. Ja. Mm. Skulle man kunna påstå. Han pratade ju om lootbox och sånt och så. Gjorde han inte det? Det var han som dissade microtransactions eller? Ja, och EA som han jobbar under. Han kommer inte få så mycket mer jobb, tror jag. Han kan få lite jobbigt. Ja. Inte så smart. Men han får stå sitt kast. Ja, men det var ju faktiskt, det var ju en jättestor grej. Men sa han någonting som var fel då? Han kanske inte uttryckte det på ett helt taktiskt sätt. Han skulle varit lite mer elegant i toning där kanske, jag vet inte. Det kan de jävla ge ha. Vad är det man säger? Bit inte handen men, som föder dig så. Ja. Det är väl det dummaste jag hört. Det är klart man ska bita handen som föder. Jag menar, alla som jobbar i kommunen måste ju göra det. Va? Ja, just det, jag glömde bort. Det här är inte gott. Det här är en invention för Erik här nu. Erik, vi är här för dig. Jag jobbar inte i kommunen. Jag tänker att alla som gör det måste ju ändå till slut bita den handen. Ja, jo. Ja, det är alltså, okay. Det var inte så mycket egentligen. Alltså, E3 var väl... Ja, inte fall det var så spektakulärt. Så där. Mycket, ja, just det. Mycket som vi redan visste om... Jag kan försöka komma på någon som riktigt stack ut, någon sån här ny utannonsering så där. Nej, det var E3 var väl underhållande, men det var inte så mycket. Det var inte game changing. Nya spel. Nej. Jag menar, om vi tar ett exempel, de visade upp Beyond Good and Evil 2, vilket de kunde ha skippat totalt, ja. Helt enkelt. Den var ju jättemånga glad. Det var ju den som många såg som det största. Ja, jo, men att sen ja. Ja, förutom... Danny är en gammal grinig gubbe som inte kan vara glad för någonting heller. Så ja, nej, alltså, ah, okay. Nej, alltså det är kul att de hade liksom en cinematisk trailer liksom sådär, men att, sen när man läste efteråt att de har inte så mycket gjort på spelet, de är ingenstans på väg, så då, det är ju såhär, spelet är säkert 3-4 år bort. Varför visa upp någonting för i så fall? Ge oss istället, här har vi liksom, det kommer ut nästa år. Där, grejen med den var ju för att så många har ju efterfrågat och har ju viskats om det, så att de kom ut med varje, ja, vi har det på G, ni behöver inte viska om det. Sen att det är lång tid kvar, fine liksom. Det är som när de utannonserade Final Fantasy 7 remake förra året. Det var liksom now in liksom development. Liksom man bara, men alltså varför? Why tease us with this? Ja, men helt sant. Det var ett svagt EA var det faktiskt. Men de hade ju, problemet med E3 var ju det att så mycket vart ju utannonserat innan E3. Som vanligt. Ja. Men alltså det har inte varit lika mycket för tidigare år har det inte varit, utan i år så var det extra mycket. Ubisoft släppte ju många innan liksom. Jag menar Far Cry 5, om någon hade hållit på den, hade ju varit en jätte, då skulle många komma ihåg E3 mycket mer tror jag. Ja. Men fick vi reda på anledningen till det? Hade det blivit liksom likat att det skulle komma ut? Eller, så de var, jag kommer inte ihåg vad som blev likat. Men Shadow of War och Far Cry 5, båda de kom ut innan. Precis innan. Jo, men det är det jag menar liksom. Man bara, what the f-? Och någon av de två vart likad på någon så här spelbutik. Ja, för det måste ju vara därför som de hoppade på det liksom. Och bara, nej men vi kommer ut med det här nu liksom. Så att, ja, det är möjligt. Ja. Alltså en av de absolut största grejerna på BlizzCon, det måste ju ha varit vanilla-servrarna för WoW. Just det. Det är lite roligt. You think you want this but you don't. Men du får det här. Nu får du det i alla fall. Jag vet inte riktigt hur de tänker där på Blizzard. Men vi stänger ner den fangjorda servern och sen utannonserar vi våran egna. Men det är för att de fick så mycket skit. Ja, jag vet. Ja. Alltså, jag tycker att Blizzard gjorde helt rätt. Jag tycker de gjorde fel som stängde ner fanservern. De borde ha inkorporerat den från början. Men när de ändå såg hur enormt mycket skitkastning som uppstod efter det, så försökte de i alla fall göra sitt bästa och rädda situationen. Det har ju varit lite ett år av det, har det varit liksom att... Sen så, nu har de ju problemet framför sig att faktiskt lista ut vad är WoW Classic. För att bara släppa liksom Vanilla WoW, det, alltså, som det var från första början, kommer nog inte folk gilla, för där är det för mycket Rose Tinted Glasses, tror jag. För de har för mycket quality of life-förbättringar sedan dess i spelet. Jag tror att folk har glömt hur enormt jobbigt och grindigt vissa delar kunde vara. Precis. Men det är folk som typ, det är folk ser tillbaka till egentligen är väl lite, kanske lite senare, eller till och med Burning Crusade i så fall. Kanske. Det är lugnt. Vi får höra Lotta och Max och sätta och spela. Ja, men på. Jag tycker bara hela den grejen var lite rolig, för att hela liksom att nej, men vi kommer släppa Vanilla Server liksom så här. Det överskuggade helt deras utannonsering av den nya expansionen. Ja. Så det var liksom, det var det första man hörde, för eftersom jag följer ju vissa människor på Twitter som gillar WoW och sådana grejer. Och då var det liksom där man såg. Det var bara det som var retweetat liksom. Och sen tricklade in typ efteråt. Ja, och just det, det kommer en ny expansion också. Ja, men alltså, jag kommer tycka det är jätteroligt att komma tillbaka till Vanilla. Det var ju ett tag sedan, men ja, det ska bli spännande att se om det är så som jag minns det. Alltså jag är säker på att de flesta kommer vara liksom, ja, spela klassiska WoW liksom som jag gjorde när jag började. Och sen när de är där i 5 minuter, bara, just det, okej, ja, nej. Jag kom ju aldrig fram till slutet av Endgame, Evenelia, innan BSC släpptes. Men det ska bli spännande. Men är det någonting mer som vi känner är liksom, ja men det här var coolt, det här hände i år? Nej, då går vi vidare. Bra. För då gör vi så att vi hoppar över till egentligen det stora i det hela. Nördlivs gotilista för 2017. Nu måste jag sätta mig rakt upp i stolen, nu blir det krig. För nu är det ju så att det finns ju jättemånga spel och alla har ju inte kört alla, men alla får ändå säga lite om dem, känner jag. I den mån det går. Sen får man komma med, i slutet så känner jag att är det så att spel står mot spel, så får man argumentera för dem, och de som argumenterar bäst får sitt spel. Jag vill börja säga att jag är öppen för allianser tidigt i spelet. Så vi kan ta lite favors fram och tillbaka, så att kom ihåg att den finns på bordet. Jag tror det vi egentligen först behöver göra att gå igenom den listan vi har, för nu har många fått poäng på sig. Och filtrera bort det som inte ens ska vara med till att börja med. Och jag tänker, jag har en lista här framför mig nu som jag sorterar efter poängställning. Jag kommer gå uppifrån och ner. Jag vill bara höra, de som får unisont nej, de tar vi bort direkt. Ja. Okej. Factorio. Nej. Räknas den faktiskt med tanke på att den är early access? Det är första frågan. Det är, det är därför jag tar den för en early access, ska den räknas med? Och i så fall argumentera varför. Kom den ens ut i år i early access? Jag menar, den har inte den varit ute i flera år. Det har varit så att det får räknas när den släpps på riktigt. Ja, så att nej. Säga. Så att den skulle komma högt på listan. Den kan få en honorable mention. Ja. Men jag tror inte den får vara med på GOTY-listan. Bra. Mm. Då har vi det klart. Sen har vi Assassin's Creed Origins. den säger jag, den är med. Vi måste ha unisont alla nej för att spel ska försvinna. Så den är kvar, säger jag. For Honor. Ja, definitivt. Ja. Okej då. Då har vi en rekommend. Resident Evil 7. Ja, en. Evil Within 2. Ja. Jag säger ja också. Mass Effect Andromeda. Nej, ja. Det var minst ett ja, så då fortsätter vi. Wolfenstein 2. Ja. Ja, Danny, ta det lugnt. Super Mario Odyssey. Ja. Fan vad beredd du var, det gillar jag. Hon satt på nålen. Gud, helvete vad beredd du var. Thimbleweed Park. Du var som en Twitch-spelare. Horizon Zero Dawn. Ja. Nier Automata. Ja. Det är spritt här, det är kul. Legend of Zelda Breath of the Wild. Han hade inte pratat klart. Mario Kart 8 Deluxe. Nu är det svår här. BattleUnknown's Battlegrounds. BattleUnknown's Battlegrounds. PlayerUnknown's Battlegrounds. Den släpptes ju i Early Access i år, så man får väl räkna det som att den gills. Så, ja. Den har ju släppts till konsol. Ja. Det också. Men den är, så den är ute på konsol och den kommer ut i år. Det blir ju lite gråzon, för den släpps ju 1.0 om man säger ut ur Access väldigt snart. Så att jag skulle vilja säga att den räknas. Så ja. Ja, men den släpps på konsol som färdig produkt ju, så räknas det ju som. Mm. Sure. Ja, okej. Okay. Destiny 2. Nej. Nej. Ja, här har vi lite intressant nu, för den har, vet jag att Robert har högt på sin lista. Men, i och med att han inte är med, säger jag också nej. Är det någon annan som säger ja? På vad då? På Destiny 2. Nej, ingen aning. Nej. då försvinner Destiny 2. Det försvann tidigt, men det är för att ingen har spelat den ordentligt, tror jag. Sorry, Robert. Jag har spelat den. Och jag också, men jag tyckte inte det var så spännande. Jag tycker inte den är värd att vara med. Endless Space 2. Ja. Ja, men den är bra. Kom det i år? Det är ju rätt så rimligt annars, för det är väl så det är. Att rymden är oändlig, menar du? Ja. Fast är den där? Men det vet det. Vi inte. Vi följer det då. Vet vi. Okej, men fick ett ja där, så då fortsätter vi. Forza Motorsport 7. Jesp. Yeah. Den är med? Mm. Mm. Lego City Undercover? Nej. Nej. Nej, jag är den enda som är... Nej. Jag har också kört den. Alltså, det är ju egentligen ett gammalt spel. Eller jag hade det på Wii U redan. Ja, precis. Det är bara ett nyutsläpp på konsol. Ju, så. Alltså, nej, ja, men då kan ju inte ens den jävla Super Mario när de... Ja. Åker Mario Kart, det kan inte heller vara. Det är nya okay. Den försvinner. Nytt. Den försvinner. Erik, det är farligt ja, med. Det känner jag. Mm. Get Even. Jag kommer inte ihåg vad det är för spel, så att nej. Nej, inte jag heller. Jag har kört och jag säger nej. Mm, jag tror Robert också har kört. Yes, det har han gjort. Men han är inte här och du sa nej, så den försvinner. Middle Earth Shadow War. Nej, jag tycker inte. Nej, alltså... Jag säger ja, så vi har ett ja. Ghost Recon Wildlands? Nej. Nej. Intressant. Då ryker den. Warhammer 40k, Dawn of War 3? Nej. Nej, jag går med på att ta bort den. Bra. Bra, bra. Call of Duty, World War 2? Nej. Ja, eller nej. Då säger jag ja, bara för att vara jävlig, för den har jag suttit och kört. Singelspelet var helt okej. Okay. Ja. Persona 5. Okay. Persona 5. Ja, ja, men vi ska bara beta av vad vi kommer till det snart. Vänta. Persona 5. Jag vet ju att Persona 5, Sara håller det högt, och det är ett spel jag skulle vilja spela men inte har kommit till, så jag kan inte... Det beror på. Jag är okej att ha med den om det är någon annan här som har spelat det och tycker om det. Nu kommer han. Nu är han lite sneaky. Sara är ju inte här. Nej, jag skulle säga nej. Men som sagt, vi vet ju att Sara är... Ja, men det finns ingen som kan argumentera för det direkt. Nej. Det är därför jag att Fredrik har spelat det nämligen. Jag har kört det. Ja, skulle du vilja slänga upp det på listan då? Hoppa vidare nu. Jag säger ja så länge. Okay. För hennes skull den här omgången. Battlefront 2. Nej. Den försvinner. Bye bye Battlefront. Fuck you EA! Life is Strange Before the Storm episode 1 och 2. Nej. Nej. Ja. Nej. Ja, nu är han skitso. Bestäm dig. Jag säger nej. Okay. Jag bara läser vad... För det här är en persons favoritspel i år. Men personen är inte här, så... Men vi kommer ta upp det sen på individuella. Så där försvann den. Hellblade, Senua's Sacrifice. Ja. Har du kört det? Nej, det har jag inte. Men jag tycker ändå att... Ja, men det är bra. Man får se det. Jag har ändå sett att det är ett sånt spel som man kan få ganska bra intryck av att titta på. Och bara för att det är så pass välutvecklat och ganska unikt och väl utfört. Ja, spara argumentationen. Du kommer behöva det. Bra, bra. Jag tycker det är förtjänat. Cuphead. Överlever Cuphead. Ifall Robert hade varit här, nej. Alltså jag vill egentligen att Cuphead ska få vara kvar. Ja, jag är med dig där. Jag vill ju nästan att den ska vara kvar. Jag har inte spelat det, men jag har sett det. Det verkar ju trevligt. Ja, Ja men då har vi ja. Då fortsätter det. Ja. Yss ja. I någon nummerordning. Ja. Okej, okay. Då fortsätter vi. Total War Warhammer 2. Jajamän, självklart. Mm. Prey. Ja. Yay. Byte. Uncharted Lost Legacy. Ja. Ja. Jomawari Midnight Shadows. Nej. Varför något? Ja, eller hur? Det är det här spelet som Sara hade spelat. Det är lite så här chibi skräckspel. Okay. Där försvann den. Då fortsätter vi. Metroid Samus Returns. Nej. Nej, okej. Okay. Okej, okay. Då försvinner den. Tekken 7. Ja, alltså... Nej. Ja, jo, vi tar med den. Ja, jo. Ja, det är Rob! Ja, din idiot! Jag ska inte ha sagt något. Din renegade. Fast jag måste säga att 2 och 3 är bra, alltså. Ja, vi fortsätter. South Park Fractured But Whole. Oh yeah. Ja, jag hoppas att någon säger ja nu. Japp. Yep. Killer Instinct för PC. Ja, det är som en re-release. Den förtjänar inte ett Game of the Year. Nej, då slänger vi den. Warriors All-Stars. Den är ju rolig, men det är ingen annan som bryr sig om den. Så nej, den är guilty pleasure mer alltså, än Game of the Year. Max, de föregående åren, det är ingen som har brytt sig om Blaze Blue. Oj. Lotta, du räknas inte. Ni sitter ihop i höften så. Okej. Den försvann. Ni för Speed Payback? Nej. Jag säger nej också. Någon annan som har något att... Nope. Nej. Det är nu vi betalar tillbaka. Nu åker den. Nu åker den. Den är körd. Dirt 4. Jag vill säga ja även om jag inte har spelat det. Ja, jag säger ja också. NHL 18. Nej. Gud, nej. Behöver du ens fråga? Vet du vilka du pratar med? Alltså, Rob, när du säger så... Så säger jag ja. Så tack för att du fick mig att komma över till rätt sida här. Mario plus Rabbids Kingdom Battle. Var det tyst? Det var ingen. Nej, det var jag som har spelat det. Nej, jag suttar den. Det är ett fint sött spel, men blir jättetråkigt efter lag. Puyo Puyo Tetris. Var det du som har frågat det, Fredrik? Det är han som har recenserat också. Han bara, vad fan är det här för någon? Ja, just det. Ja, men det är alltså, det ser avart. Ju jättegulligt ut. Du vill med, vad gör du på den här listan? Det märkliga är att det här Puyo Puyo, jag har aldrig hört talas om det förut, men det hade funnits typ 30 år. Jag bara, ja. Det är japanskt. Japp. Japp. Men jag tar bort den också. Om det är ingen som har något att... Nope. Nej. Gulligt, men... Fate Extella. Ja, nej, det är som sagt, det är en liten sämre version. Men det är en liten rolig story än All-Star. Så att, Sniper Ghost Warrior 3 Season Pass Edition. Den enda version som finns för övrigt. Precis, det är det enda som finns. Det är ju bara, jag tror bara jag och Robert som spelar och jag säger nej. Okej. Ja, då försvinner den då. Gravity Rush 2. Det var snustort på svar. Då försvinner den. Sniper Elite 4. Nej. Nej. Nej. Det var bra. Det är bra. Project Cars 2. Ja, så jag tror inte den klår fortsatt. Jag tycker Project Cars 2 är bra för VR. Så att det är ingen annan som har spelat det här. Det är en kul upplevelse, men inget super häftigt. Halo Wars 2. Nej. Jag tror det bara Robert som har spelat det. Alltså. Han är inte här så. Nej, då försvinner det. Han hade inte så höga betyg på den. Han tyckte den var ganska dålig. Jo, jag vet. Injustice 2. Är det någon mer än mig som har petat på det? Nej. Och Hellboy kommer ju med, men det... Nej, släng den åt pipsvängen. Raid World War 2. Nej. Nej. Okay. Everspace, roguelike rymd sci-fi spel. Nej. Nej, säger jag som är den enda som har kört, så vi hoppar vidare. Outlast 2. Danny. Nej. Nej, absolut inte. det ja, men jag var nog att tänka efter, vad fan var det för en skit som jag har kört? Just det var det där. Det är så besviken. Apropå skit då, Perception. Absolut inte. Usch nej. Det var så. Malicious Fallen. Det är bara Sara som har kört och den var låga poäng, så den får inte ens argumentation. Den försvinner. Yooka-Laylee är ju bara dravel såklart, så den tar vi bort om det är ingen annan som har något. Alltså, jag tycker om skaparna bakom det, men har inte spelat spelet än, så att nej, tyvärr. Undvik det. Siberia 3. Nej. Nej. Kan vi få en soundbite på det där? Ja, men det är så här, okay. Jag tyckte spelet var okej, men det är inte Game of the Year. Inte. Då försvinner den. Crash Bandicoot Insane Trilogy. Är det bara jag som har petat på den? Jag har spelat originalen, så det räknas väl inte. Nej. den super kraschar in i en vägg. Så. Sonic Forces. Nej. Apropå att krascha in i saken. Ja, verkligen. Ja, men då försvinner den. Kingdom Hearts HD 2,8 Final Chapter Prologue. Det är bara Sara som har spelat den. Nej, nej, jag har ju recenserat skiten. Ja, just det, var det du som körde den. Ja, just det, hon skulle ju köra den. Ja. Ja, den var skitdålig, så den tar vi bort. Har han så stora fötter som man har skor? Det är padding bara. Här har vi nu det ultimata. Room in the night sky. om jag säger som Darth Vader. No! Fast jag vill att du ska ta med det här. Snälla, ta med det här. Ta med det här, snälla. Jag kommer vara med på shitlista sen. Nej, jag ska vara med på Goti, tycker jag. Oh my god. Så många som kommer bli upprörda. Alltså jag ska säga det redan nu då, att jag utvecklade ju nästan ett Stockholmssyndrom när jag spelade spelet, för att jag bestämde mig för att jag skulle verkligen ge mig in på djupet i det skitspelet. Oh. Alltså jag la ju ner nästan 30 timmar på det. Det är ingen annan som har lagt ner så många timmar. Jag la ner 30 timmar på det. Alltså, jag skulle låsa upp allt. Jag skulle verkligen göra allt som går och sen, 30 timmar. Och det är över ett dygn du aldrig får tillbaka igen. Jag tycker det är lite roligt, för jag kommer ihåg att jag både gjorde spelsidan och korrade din recension för det. Ja. Och det tog mig, alltså jag var tvungen att sitta och leta ordentligt för bilder för det jävla spelet, för att kunna göra spelhubben för det. Och sen sitta och korra din recension, alltså jag känner att jag vill ju liksom smälla huvudet i väggen bara och läsa recensionen. Ja, nej men gå vidare. Ja, okej, bra, för det var sista. Nu har vi gått igenom, vi har filtrerat bra. Vi har 28 spel just nu. Okay. Och det innebär att vi måste nu ta bort minst 8 stycken här snabbt. Okej? Okay? Mm. Så vi kommer till kan vi göra det enkelt då, som Rob förstör allting. Kan vi ta bort alla som han sa ja på? Var inte alla som han sa något på? Okej, okay, vi börjar bara uppifrån. Skrik ut ja eller nej. Assassin's Creed Origins. Ja. Yes. Ja. Nej. For Honor. Ja. Nej. Resident Evil 7. Yes. Ja. Evil Within 2. Nej. Nej. Vet inte. Yeah. Snälla. Jag säger nej. Är det någon mer som säger någonting? Nej. Ja. Det är ett litet ynkligt ja det här, där. Och jag vet att Robert har en högt. Så okej, okay, du fick mig att vända mig. Jag säger ja också. Mass Effect Andromeda. Ja. Nej. Nej. Nej. Fuck all of you. Nej. Men Rob sa ja, så vi fortsätter. Men Rob, nej, vi tar det till nästa runda. Okay. Går vi igen? Wolfenstein. Ja då, vi går. Det här ska filtreras in till minsta nivå, vet du. Wolfenstein 2, är det någon som ens törs säga nej på det? Ja, törs säga ja. Jag har spelat det, men jag lovar att det är säkert jättebra om det är lika bra, lika bra eller bättre som första. Sen har vi en liten här, vad fan heter det? Super Mario Odyssey. Nej. Det har jag haft kul med. Jag säger definitivt att den ska vara kvar. Ja. Okej. Thimbleweed Park säger vi nej på, va? Nej, det ska vara med. Ska du vara med? Ja. Thimbleweed. Det har jag sneglat på liksom och velat testa, så här, men det har inte blivit av. Så att... Men det säger att du har sneglat och skaffat det. Okej, okay, ja, bra. Horizon Zero Dawn. Ja. Ja. Men så tar vi bort Nier Automata. Nej, okay. Nu tar du det lugnt här. Den där är lite viktig, förstår du. Den måste nog ligga kvar en runda till i alla fall. Är det den du ska hålla på och slåss om? Vi får se hur det går här framåt kvällen. Kvällen? Hur länge tycker du vi ska ha kvar? Nej. Nu fortsätter vi. Legend of Zelda Breath of the Wild. Ja. Nej, jag vet inte. Ska den verkligen vara med? Hon lät väldigt, alltså, väldigt skeptisk. Hon lät så feminin där. Jag tyckte hon bara, ja. Såklart. Yep. Hallå. Mario Kart 8 Deluxe. Ja, nej, men det kan vi stryka faktiskt. Det är okay. Bra, men det är inget Game of the Year. Nej, men det är ju inte ett Game of the Year. Det kommer ju inte ens ut det här året. Jo. Det kommer ut i år. Deluxe-versionen kommer ut i år. Det är som en jävla patch typ, fast på CD. Okej, gå vidare. Okej. Okay. PlayerUnknown's Battlegrounds. Nej. Jag säger ja. Det säger allt. Ja, Kalle? Bra. Endless Space 2. Nej. Säger vi nej på. Jag är okej med faktiskt att låta den gå. Men nej. Och det är på grund av att, alltså, spelet tycker jag är jättebra och jättehäftigt, men det hade lite mycket buggar och sånt där, gjorde det svårt att spela. Därför är jag okej med att släppa den på grund av det. Är det bättre än första spelet? Ja, det skulle jag påstå. Alltså, det är mer innehåll. Säljer ni inte in det här? Jag känner inte att jag är övertygad. Jag har inte spelat detta så där jättemycket. Jag har mest bara tittat på den andra spelet. Jag spelade en timme av spelet. Jag lyckades inte vinna en enda gång. Men Lotta, hur högt håller du det här? Är det här måste det vara? Känner du att det är Game of the Year? Jag känner inte att det vinner för min del. Det ligger ju inte etta på min lista. Men ligger det topp 10? Ja, för min del. Vi får argumentera mer längre mer som fram. Game of the Week. Vi låter den stå kvar. Forza Motorsport 7. Nej, den är okej att ta bort. Ja, vi kan ta bort den. Så där. Vi tar bort den. Kul spel. Mycket kul spel. Lyssna på vad jag säger. Mycket körande och sånt. Men att, det kan gå faktiskt. Ja, den har jag redan tagit bort den. Den är borta. Kan sagt. Middle Earth Shadow War. Är det kvar? Mm. Ja. Nej. Alltså, var det ett bra spel? Nej. Jag kommer inte ihåg vad du sa för någonting, Fredrik, om det. Ja, det är ett bra spel. Tack och lov så är det inte det här med grind-grejerna. Det kommer efter att ha klarat spelet. Okej. Okay. Ja, alltså, jag är okej att ha kvar det, helt ärligt. För att jag har hört att det är... Jag hörde att det var ett bra spel. Så att... Det är ett underhållande bra spel. Mm. Punkt. Plus att när vi såg det på Comic-Con, när vi såg den uppvisningen, så var det väldigt underhållande. Så. Alla jublade när vi hög huvuden av orket. Ja, precis. Då överlever det till nästa runda. Call of Duty World War II. I helvete heller. Den försvinner där. För då. Jag tänker inte argumentera något för den mer. Men då har vi Persona 5 här nu. Nej, jag sa ja på den. Men säg nej nu då, så det försvinner. Är det Game of the Year, Fredrik? Det här, för mig... Så är det inte där, men den kan ju platsa på listan kanske. Du känner att den är topp 10? Den enda som tycker om det är ju inte här. Vi har ju aldrig gett någon av de andra de fördelarna. Nej, ja, men det är ju Fredrik vad han tycker om det då som är... Ja. Ja, och vi hörde så var det ju inte Game of the Year. Fredrik, släpp det. Alltså jag är okej med... Jag tycker om spelet. Jag har sett spel och skall vilja spela. Jag har suttit så mycket och pratat med Sara, och jag har ju kört det själv lite och så, och tyckte det väl hade saker som kunde förbättras. Men Sara, när hon var så, och det är hennes enda spel också. Det är hennes enda spel. Så jag säger för nu att låt den vara kvar en gång. Gud vad dåligt. Okej. Ja. Preferential så tar vi bort något annat så länge. Hellblade: Senua's Sacrifice, vad säger vi om det då? Hur många är det som har spelat det här spelet här? Men har inte Lotta kört den? Nej, hon har sett det på YouTube. Har du sett det på YouTube? Nej, absolut inte. Det ligger på min skamlista. Det ser så fantastiskt ut. Ja, men då får det stanna på skamlistan i så fall. Det hamnar inte på Game of the Year. Okej, men då försvinner den då, eller? Ja, ta bort det från väl göra. Hör ni hamsten i bakgrunden? Okej, ta bort det. Cuphead. Jag gråter. Nej. Ja, jag får väl släppa det även om jag tycker det ser fint ut. Som sagt, inte ens Robert skulle ha kvar det. Nej, han skulle absolut han skulle ha inte haft kick it to the curb. Shitlist, alltså, tyckte han inte om det? Alltså, han tyckte jätteill om det. Jag tyckte det var svårt. Ja, men är det en anledning att tycka... Nej, det är det inte. Han var för gubbig för att spela det helt enkelt. Gammal och slö, som han själv sa. Men den har försvunnit. Något nummer. Bort med den. Ingen tycker om det. Jag säger bort. Ja. Det är åtta. 8. Kan du inte läsa romerska numeraler eller? Vad? Vem har sagt någonting om siffror här nu? Ska vi Fredrik? Ta bort den? Nej, den ska vara kvar. Min. Nu då? Nej. Okej, då är den kvar. Total War Warhammer 2. Ja. Du vill att vi ska ta bort den? Okej. Okay. Nej. Är inte det här, Fredrik frågar, vilket ska vi ta bort det här spelet? Och du bara, ja. Okej, men då är den kvar. Prey. Ska vi ta bort den nu? Nej, tycker jag inte. Jag är okej att ha kvar det, för jag tror att jag skulle tycka om spelen med varför spelar. Jag tror jag skulle bli ganska trött på det här spelet. Det bara springa fram och tillbaka hela tiden. Välkommen till mitt sätt att spela. Välkommen till en spelmekanik som är föråldrad med 20 år. Finns det en anledning varför? Men, ja, men den är överlever. Lite föråldrad med 20 år. Den överlever. Uncharted Lost Legacy. Ja. Nej. Är det lika bra, eller i alla fall i närheten av Uncharted 4 och så... Det är minst lika bra. Ja, då, jag är okej att ha kvar det då. Ja, fan, Uncharted 4. Jaha, för jag tänkte säga nej på den annars. Uncharted 4 var bra. Nej, alltså, du har ju spelat det, så men jag säger, är det så att någon vill ha kvar det, så kan jag säga okej med det. Okej, för jag tänkte ta bort det. Okay. Ja, fast alltså, om det är någon som säger att det är lika bra som 4 som jag tyckte mycket om, så då alltså, får vi nog ha kvar det. Det är kortare, det är bara... kvinnor som är jättekula, och sen har du en liten cameo av en känd karaktär senare i spelet, och jävligt snygga. Det är alltså Uncharted, det är bara alltså jag, coola du, kvinnor istället. Du har sålt mig, Fredrik, jag vill ha kvar den nu. Jag säger ja. Okej, ja, då vill jag den, Tekken 7. Ska vi ta bort den nu? Jag är okej med att ta bort den. Jag fokuserar med min kraft på annat. Det var ett roligt och bra spel. Han är så lätt. Alltså Max. Okej, vi ska ta bort två till så blir det ganska lätt nu. South Park Fractured Butthole. Ska den bort nu? Ja, ja, ta bort den då. Ska vi ta bort den nu? Nej, tycker jag inte. Varför då? Ett kul spel. Men nu, lite mer än så. Lite mer. Ja, det låter varför väldigt svagt när du säger det. Fiser. Är du säker på det? Fiser folk i ansiktet. Alltså, är du helt säker på det? För det är väldigt få titlar efter det. Jag har andra spel jag vill ska komma högre upp. Okej, okay. Ja. Då tar vi bort South Park. För det betyder att Dirt 4 och NHL klarar sig. Wow. Men det är bra att ha någonting till nästa runda. Nej, jag skojar. Ska vi ha kvar Dirt 4? Nej. Nej. Jag har inte spelat det, det är ju mer min shame-lista. Jag har spelat det, det är bra grejer. Riktigt bra, de har gått tillbaka till så som det ska vara. Mer rent, rakt in i race. Gillar, och du Erik, du älskar ju racing, eller hur? Jag tyckte ju om Dirt 2, det kanske säger någonting. Wow. Ja, vi tar bort Dirt. Så. Det är NHL 18. Ja, du dödar det där. För det, hade du sagt Colin McRae Rally typ. Om det var som Colin McRae Rally 2. Jag bara, uff, nu jävlar. Men nej. Ja, fan, det finns ingen hill climb i Dirt 4 va? Hill climb är skittråkigt. Men gud, det var ju det roligaste typ i Dirt 2. Nej. Oj. Med bilarna som går rally som är. Kan vi gå vidare till nästa? NHL. NHL 18, den försvinner eller? Yes. Yes. Yes. Bra, då försvinner den. Då har vi 19 stycken kvar. Och bara för att lite få er att förstå vad vi har här, så kommer jag säga alla. Ni behöver inte säga varken bu eller bä på dem. Jag vill bara att ni vet vad det är som är kvar. Okay. Detta är kvar på listan. Mm. Uncharted Lost Legacy, Prey, Total War Warhammer 2, YS 8, Persona 5, Middle Earth Shadow War, Endless Space 2, PlayerUnknown's Battlegrounds, Legend of Zelda Breath of the Wild, Nier Automata, Horizon Zero Dawn, Thimbleweed Park, Super Mario Odyssey, Wolfenstein 2, Mass Effect Andromeda, Evil Within 2, Resident Evil 7, For Honor och Assassin's Creed Origins. Det är många stora spel kvar här. Mm. Men nu måste vi filtrera bort minst 9 stycken av de här. Okej, ska vi börja targeta nu och säga att jag vill att de här ska bort och så får de liksom säga emot dem? Eller? Ja, okej. Okay. Argumentationsteknik kommer nu. Ja, om vi börjar med Max då, finns det något av de här spelen du känner? Det här vet jag inte om den platsar på topp 10. Okej, okay, ja, men gå igenom dem igen, för jag tänkte på ett par men då glömde jag bort dem bara. Men gud, ska jag gå igenom hela listan på igen? På svenska också. Jag kan släppa liksom några av mina egna som sagt. Jag är på de som jag känner möjlighet att jag skulle kunna släppa på Endless Space 2, men det är upp till Lotta då som får argumentera mot mig här. Ja, hör hon liksom. Argumentera. Mm. Alltså, det som gör att jag verkligen uppskattar Endless Space 2, det är att ja, visst, på ytan så liknar det väldigt många andra spel. I mean, du åker runt till olika platser, du minar någon form av resource eller skaffar någon form av resource. Du bygger upp dina små baser på dina små planeter och sen åker du runt och till slut så övertar du världen. Mm-hmm. Men grejen är att jag har haft så roligt när vi har spelat. Jag fick spela träd. Jag har en hel art av träd och jag sprayade ut mina rötter över hela universum och det var så roligt. Lotta, är det du som är Groot? I am Groot! Det är ett 4X-spel, eller? Ja. Med väldigt unika raser så att nej, men då kunde jag inte hjälpa den. Det är som ett Jenga-torn som jag försöker känna på lite bitar och se vad som kan komma loss, men den där satt lite för hårt. Och jag menar Space Vampires. Honestly. Ja, alltså, du vinner över mig. Ja. Jag tycker vi istället tar och riktar in oss på Evil Within 2 och Prey. Okej, okay, jag är okej med att slänga båda. Det beror på. Ja, om vi säger så här, jag är helt okej med att släppa Prey. Okej. Okay. Okay. Mm. Så pass alla. Yes, ja, skitbra spel, jättekul, mycket att göra liksom. Jag är helt okej att släppa men det. Men inte topp 10. Som sagt, hade jag spelat spelet hade jag nog slagits för det, tror jag nog. Men eftersom jag inte har gjort det så nej. Okej. Okay. Nej, jag vill ju försvinna alltså eller. Prey, ja, kan du, Prey kan vi plocka jag bort. Jag tror också att det hade slagits hårt för det, men jag får väl ge mig också i och med att jag inte har spelat det. Det är... Okej, okay, men där försvann Prey. Och Evil Within 2 då? No. Jag kan vara med på att rösta på för det, men då vill jag ha en gentjänst sen. Kom ihåg att alla spel måste argumenteras bra för sen också. Men då tar vi den som jag gissar kommer försvinna, Persona 5. Yes. Vi säger ja. Jag vet ingen som har något som kan säga emot det tillräckligt mycket. Nej. Sorry Sara. Hade Sara varit här hade det ju varit en annan sak. Ja. Men alltså, tyvärr. Ja, så. Men som man brukar säga, you snooze, you lose. Kan det inte få en hedersplats eller något? Den kan få en fin hedersplats. Ja. Jag tror den finns åtminstone med på Saras Game of the Year-lista. Så att, det är hennes enda spel. Ja, precis. Jag tror det jag menar. Det är en honorable mention. Ja, men... Ja, ska vi ta rippa av YS också när vi ändå är där? Ja. Nej, vad säger du då? Absolut inte. Okej, förklara varför den ska vara kvar. Förklara varför. Det går okej att köpa mig här. Max, vilket spel är det som du är mest... Det kommer han inte säga. Det, du vill ha kvar Nier. Det är Nier. Ja, Nier. Fan, jag har gjort det för transparent i år. Ni har lärt er. Jag känner att jag kan, Max, rösta för Nier. Ja, men jag tror att YS kanske ska vara kvar ändå. Va fan? Det är ändå politiker. Om man säger så här. Jag älskar YS-serien. Jag tycker den har bra... tempo, det är liksom, det är hack and slash liksom och så, men den har musik som pumpar. För grejen nu har ju varit, antingen har vi kvar YS eller så har vi kvar Thimbleweed Park, och då tar vi alltså bort Thimbleweed Park istället då. Det där Thimbleweed Park är också jävligt bra, är det? Jaha, men då får du bestämma dig, vilken ska du ha kvar här nu egentligen? Tyvärr så har du redan köpt mig på ett spel. Alltså jag älskar Thimbleweed Park, jag tyckte det var väldigt bra. Men jag tror YS vinner faktiskt. Okej, då försvinner Thimbleweed, då fick vi bort den. Men kan få en honorable mention tycker jag i så fall. Den kommer på din lista sen också. Så. Precis. Ja, det gör den också. Ja, men vi måste fortfarande skära bort en hel del här. Vi tar här uppifrån, Assassin's Creed Origins. Oh, alltså, den kommer nog ligga kvar tror jag, den blir svår att rubba. Jag tror att den kommer bli högt. Ja. Jag tror att vi kommer få spö om vi inte har kvar den. Eller... Ja, men då tar vi här då, For Honor då. Vad säger vi om jag den? Jag är okej med att ge den. Vem är det som vill ha kvar den? Jag vill ha kvar den. Ja, okay. Alltså, jag vill gärna också ha kvar den. Det är som fan. Ska jag lägga ut den? Så den får plats på topp 10? Ja, absolut. Årets bästa spel. Ja. Övertala mig. Ja, alltså okej, okay, visst. Det hände en del crap när spelet äntligen kom ut i händerna på spelarna. Och det var lite shaky och folk var lite gnälliga och whiny och lite toxic. Din argumentation börjar inte bra. Nej, jag tänker det också. Men ett spel där jag kan spela en stor, hårig, bufflig, musklig krigare och storma emot mina fiender i en enorm björnkram. Lotta, det är en vanlig tisdag för dig. Det här är intressant, Lotta, ja, men, för du fast, valde ett helt annat sätt att argumentera för det här spelet. Så fortsätt. Ja, men alltså, ja, det är en helt vanlig tisdag fast med mer skägg. Okej. Okay. Ja, du gillar alltså, det för att man kan begrava det. Folk Lotta i har... kroppshår. Lotta har extremt... Alltså jag har fortfarande inte över. Ja, nu röstar jag. Det här ska vara toppen. Kalle. Du hade Lotta, med vid skägget. Lotta har oerhört bra poäng. Det är för all del. Det var inte någonting jag tänkte på. Men att anfalla det här situationen på. Men okej. Jag topp 1. Det som jag ville trycka på är ju att Ubisoft, de gjorde likadant med Rainbow Six Siege, att när det släpptes då var det steaming pile of shit, och nu har de gjort det till något bra. Det är lite samma sak här, när det släpptes i kärnan, mekaniken som fanns där var bra, men servarna var helt åt helvete, det gick inte att spela, man disconnectade hela tiden, och det var peer-to-peer, så det är laggigt och förjävligt. Återigen inte den bästa början. Nej, men jag är inte klar än. Ta det lugnt. Ja, okej. Okay. Och sen bara här nu i dagarna, bara för någon vecka sedan nu här, så har de ju släppt nya uppdateringar så de får dedikerade servrar. Och jag har själv varit inne och spelat det och jag kan säga att det är mycket bättre. Ubisoft har inte övergett det här spelet. De har fortsatt via det content, de har fortfarande nya uppdateringar, de fortsätter patcha. Så, att det är lite fine wine här. Det kommer åldras fint. Men Carl, är det topp 10 Game of the Year? Ja. Carl, nu är det så att jag du har kan ju också köpa kört en röst det här om du vill. Jag har faktiskt också kört det här. Och jag tycker det är djärvt av Ubisoft att göra ett sånt här typ av spel. Mm. Men det var inte roligt. Det var just hur... Ja, konceptuellt tycker jag det är bra, men jag tycker inte det var värst roligt. Alltså jag, men, jag bara ni har övertygat mig, jag tycker vi fortsätter ändå. Men så vet ni vart jag står lite. Resident Evil 7. Nej. She's dead. Ja, Danny. Resident Evil 7 eller Evil Within 2? En ska bort, vilken då? Det är ett ganska enkelt svar att Resident Evil 7 är kvar då. Båda spelen har väldigt liknande premisser. De är väldigt bra i själva utförandet av spel, men att Resident Evil väger betydligt mycket tyngre för att det var betydligt större genomslag från hur serien var innan. Precis. Jag har ju faktiskt tagit mig tid att köra båda de här spelen nu. Jag vet. Också. Tvingat dig. Evil Within 2 ska bort för den var ganska mjäkig tyckte jag. Men det är en så bra atmosfär i det spelet. Alltså jag tycker 7:an gjorde mer för serien också. Den hade liksom en legacy där och att man var väldigt stor inverkan på själva Resident Evil. Resident Evil 7 tillför någonting nytt för hela genren, men också för hur ett skräckspel ska göras rent kvalitativt tycker jag. Okej, ni har övertalat mig i alla fall. Då försvann den. Då har vi totalt 15 spel. 5 ska bort. Mass Effect Andromeda. Det kan vi plocka. Det kan vi plocka. Ja, det är okej med att plocka bort. Eller vem vill den ha det? Vi. Alltså vi plockar den nu. Det är det enda spelet som jag har spelat så jävla mycket på i år. Jag har lagt ner över 100 timmar i det spelet. Det är ju ingenting. Mm. Det betyder ju inte att det är bra för det. Jag hade inte spelat vidare på det om det inte var bra. Hade jag inte gjort. Nej, men varför har du lagt ner timmar på Room in the Night Sky? Ja, men alltså, my case. Men alltså Mass Effect och Dromar, jag recenserade inte det spelet heller. Nej, du ser ju, du vill inte ens prata om det. Det var ju det att Fredrik recenserade skiten, inte jag. Rob, det är låt oss höra din argumentation. Jag är villig att bli övertalad. Alltså, det var allt. Okej, okay, då är det kört. Det kan ju omöjligt vara bättre än att bli kramad till döds av kroppshår. Alltså, ja, nej, jag vet inte. Alltså, jag tycker att det gjorde väldigt mycket. Det hade inte riktigt samma gravitas som Mass Effect-trilogin innan. Men den hade väldigt mycket nytt och gjorde... Jag menar, att åka runt i den här nya... jag kommer inte ihåg vad den heter nu, men Macon. Den nya Macon, jag kommer inte ihåg vad den heter bara. Var väldigt, väldigt kul. Och det var en uppgradering av det som var i Mass Effect 1. Och sen att kunna glida runt med hover-grejen och alla såna här saker. Mm. Så jag tyckte att det var... Det hade problem, hade det definitivt när det kom och sånt där, men de fixade mycket av det. Alltså du säljer verkligen inte det. Det lever inte alltså, det är inte dåligt. Det är inte som originaltrilogin på något problemet, sätt liksom. Problemet Mass Effect Andromeda har, tycker jag, är att det är inte ett dåligt spel, det är inte ett bra spel. Det är någonstans mitt emellan. Du vet vad du får, det copy paste. Mycket känns som att fine. De har kollat på de här gamla spelen. Vi tar de här grejerna. Men det var ingen skäl i. Det var liksom utforskande fanns där. Det var lite nytt och fräscht. Men resten och storyn, det var bara okej. Okay. Jag tycker det var ett okej spel, precis som jag säger, men det är inte ett GOTY-spel. Det är egentligen det jag vill få fram. Det vill jag säga som så här, Dirt 4 är väl ändå inte kvar fortfarande. Nej, den är nej, inte kvar. Och det hade ju 50 fordon eller någonting. Och du snackar om ett nytt. Fine. Ja, så då försvinner det. Ja, Erik, i så fall kan man säga Forza hade 700 fordon i så. Och ja, den är inte kvar heller. Och det är Wolfenstein också. Wolfenstein 2 då. Och den har spelat älskling. Ja, den... det tyckte jag var lite mysigt faktiskt. Det lilla jag spelade i alla fall. Jag har spelat en typ 5 timmar. Mysigt. Ja, slakta nazister, ja, men... det är klart det är mysigt. Hur gjorde du med hunden i början? Hunden? Ja. Det kommer jag inte ens ihåg. Jag hoppas du körde Wolfenstein 2, inte första Wolfenstein. Nej, jag körde Colossus. Ja, precis. Ja. Jo, men det körde jag. Jag kommer inte ihåg hunden. Jag tror inte den fastnade direkt. Så ja, men jag tyckte det var mysigt. Det var liksom lite hjärndött trevligt. Det kanske är dåligt att sälja sig som hjärndött. Men... du säljer inte mig direkt, gör du inte. Nej, men om jag säger så här, om du vill koppla av och skjuta människor samtidigt. Är det schysst action? Ja, precis. Om vi säger så här, det är en schysst B-rulle. Liksom. Det intressanta är ju hur du... att du tog, alltså, den hjärndöda delen är ju gameplayet. Det är mycket riktigt. Men för mig så var det ju de här... alla, själva historien med dels hans uppväxt med hans val han måste göra med pappan där. Och när jag pratar om hunden, han måste ju börja, vi gör en liten minispoiler. Hey. Han måste välja att skjuta en hund i början av spelet. Och det är jättejobbigt för pappan är jättesträng och det, han slår mamman. Det är en riktig skituppväxt han har, BJ Blazkowicz. Och du har tillfälle. Han sätter fast dina händer i en hagelbuss och riktar mot en hund. Nu kommer jag ihåg och säger, skjut hunden nu. Ja, jag har och du, det. Ja, jag sköt och bara någon där. Gång. Bara du sköt där. Ja. Du sköt på en gång. Ja, men bara där satt det för mig att det här, och det visar sig längre fram i spelet, att storyn är så väl uppbyggd för ett spel som mycket riktigt är hjärndött skjutande. Jag fattar inte hur de fick ihop den kombon, men de hade fått ihop det. Ja, de alltså, det fina med de här cutscenserna som är emellan är ju det att alltså, det är, liksom, det är liksom, det som en litet break i det här hjärndöda skjutandet. Som ändå är rätt så mysigt. Ja. Ja, men jag är såld på akvaren i alla fall. Vi hoppar vidare till Super Mario Odyssey. Mm. Nej. Behöver jag försvara det ens? Det är klart att du måste försvara alltså, det. Mario är tillbaka med tajtare kontroll än någonsin. Han har så många nya rörelser. De har liksom tagit mycket av det bästa från de gamla 3D Mario. Till exempel ingen timer, stora världar utforska. Men sen har de också lagt till en massa nya roliga mekaniker som det är med hatten. Att man kan använda den för att gå in i fiender. Och då blir det ju helt nya förmågor i alla fiender. Det finns hur många som helst. Det är så otroligt. Det sprutar fantasi runt varje hörn. Det är så fint allting. Och det, det är liksom, ju inte fint. De små ljuddetaljerna och hur allting är liksom organiskt, de här värdena. Liksom det. Men är det organiska? Hon, de är ju fyrkantiga. Är det något Louise har gjort här? Att hon har verkligen tänkt igenom vad hon vill säga. Och hon har fått mig i alla fall att tänka att det här ska ju vara definitivt kvar. Det ser ut som Sonic kvar. För fan ibland. Ja. Det ska vara kvar. Jag håller med. Horizon Zero Dawn. Ja. Den måste vara kvar. Mm. Den världen är ju helt, helt fucking bananas. Alltså. Den är så snygg. Den är så välgjord. Och storyn för ett spel där det handlar om att egentligen ta ut stora robotdinosaurier är väldigt engagerande. Vad har hänt med henne? Vart kommer hon ifrån? Vad ska hända? Hela storyn över världen och allt sånt där är liksom, ja. Man vill bara leta nästa sten liksom för att vända upp och ner på nästa sten för att hitta väldigt välgjort ut. Och väldigt, alltså, jag hade aldrig något problem med buggar. Aldrig, alltså för ett enormt open world-spel så hade jag aldrig något problem med buggar eller någonting. Hur fan lyckas de optimera så? Jag kan ju meddela att jag har haft några små buggar. Ja, men Fredrik, du har ju problemet att, eller problemet, du har ju lyckan att du har aldrig problem med buggar och sådär. Även ifall resten av världen, men vi kan spela och du bara, jag fungerar jättebra på min dator. Men jag kan ju säga det, jag kan säga att de buggar jag hade var ju alltså typ att jag fastnade typ, men jag hoppade på någonting så fastnade jag och kunde ta mig loss. Men jag liksom vrickade lunt lite så lyckades jag ta mig ur. Så det låter som Snipe Ghost Warrior 3. Ja, men det är så här små saker. Det är ingenting som var så jätteproblematiskt. Men är det någon som argumenterar för att den ska bort? Det är bäst fråga kanske egentligen. Nej. Det var tyst, då fortsätter vi. Nier Automata. Den ska vara kvar. Jag vet ju inte ens vad det här är. Nej, precis, det låter som en bra. Det får se om det är en argumentation. Jag håller på nästa runda. Ja, vi får se. Vi kan gå till nästa. Legend of Zelda Breath of the Wild. Alltså, nu behöver jag din hjälp, Fredrik, lite. För att jag är ju annars, jag är den som har spelat det mest. Jag har ju lagt ner nästan 700 timmar på det. Bara det säger ju någonting. Men uppenbarligen kanske. Så har ju inte timtal någonting. Nej, att göra med just det. Så låt höra nu. Vad är det som är så jävla bra då? Alltså, jag älskar ju Zelda-spelen. De håller ju en hög kvalitet, det gör de även den här gången. Och de går ju in i ett Zelda-spel med open world den här gången. Och de har ju fått mycket prisat för att de gör allting så rätt. De går in i den här genren och liksom gör allting så mycket bättre som sina konkurrenter har gjort. Det känns, upptäckarlusten är på topp vart man än går. Och om jag pratar om organisk värld förut i Super Mario Odyssey så är det nästan ingenting jämfört med det här. Alltså man upptäcker nya saker i tiden, hur saker fungerar, elementen, liksom väder, alla grejer, hur de interagerar med varandra. Det är liksom, det är så storslaget och roligt helt enkelt. Jag har sett YouTube-klipp och jag skulle faktiskt kunna tänka mig att hålla kvar den här att det är en topp 10. Mm-hmm. Det här är en topp 10. Det känns så välpolerat. Mm. Var inte storyn dock, svag den här gången? Om vi säger så här. Oh, vad för min del. Så ja, är det ett, är ett spel som många säger, meh, du har aldrig spelat någon Zelda förut. Om man säger att det har dåliga saker i sig. Som du sa nyss, för de har tagit och gjort ett open world-spel på sitt eget sätt. Det betyder inte att det är ett open world-spel på ett bra sätt. Varför har de cutscenes med röstdialog, men de har skit i att ha röstdialog i allt annat genom spelet? Det där är nog japanskt, för det är ju så samma sak. Varför låter de hela tiden påtvinga dig med att gör dina de här jävla potions för att du klarar det här och det här? Och pausa i spelupplevelsen när du vill upptäcka saker. Inte nog att gå vapnena sönder också. Och vapnena, ja. Vapnena säger de, men det här är för att du ska få strategi. Du ska kunna välja och vraka och kunna se till att du har det bästa för. Men de går sönder hela tiden. Så per automatik så kommer du på dig själv. Nej, jag sparar på den här. Jag tar den här kvisten och slår mig istället. Jag slår med kvisten så att jag sparar på det här bra vapnet till senare. Det är superdåligt. Alltså, jag ska ju rent och, få mig själv. Ja, förlåt. Och då kommer jag på mig själv. Men, ja, men jag sparar på det här. Så jag kör med den här kvistjäveln och dör på någon boss eller något liknande. Ja, du och ser tänker, nej, och då hela tiden kommer jag på, men varför gör jag så? Om jag kör Witcher 3, inte fan kommer jag spara på svärdet som är det fetaste jävla svärdet någonsin. Jag vill ju mosa, jag vill ju elda upp folk, jag vill ju mangla folk. Men nej, jag vill inte ha det här supersvärdet, för det kan gå av. Det här är några av de sakerna som får mig att tänka. Men om ni nu säger att det här är en av de bästa open world-spelen som finns, varför är Assassin's Creed Origins bättre? Alltså, nu kommer jag till det tillfället när jag ska rent få mig själv. För att jag har ju en inre konflikt ändå med det här spelet. För att oavsett hur många timmar jag har lagt ner på det, hur mycket jag älskar det och det hörs att jag verkligen gör det. Ja. Alla de positiva sakerna, så finns det ju negativa saker också. Och de är ju inte små egentligen. Det är ju som ni säger, vapensystemet är ju... En del uppskattar det, men jag tycker det är trasigt. Mm. Bossarna är skittråkiga. Nu åker det bort det här spelet. De är fyra, vad ska man kalla dem, dungeons. De är stora alltså. De är jättetråkiga tycker jag. Ja. Så att det finns ju mycket tråkigt. De här jävla tornen, du ska klättra upp från de här jävla tornen. Men, och det är inte som att du får någon, liksom... Ja, men allt emellan de här sakerna. Allt emellan. De förutsätter att du ska ha roligt när du pausar din spelupplevelse med att koka en jävla kittel. Och sen kommer ett pussel. Pusslerna, måste jag dock säga, har en sjukt stor variation. De flesta är väldigt... Ja, de flesta shrines är ganska bra. Men en och annan gång så fastnar du i ett pussel och du tänker, det här är ju inte ens roligt. Det här vill jag vill inte skita i det här, men jag sitter fast i den. Jag kan inte gå ut, för jag har ju påbörjat skiten. Det var något tidigt pussel som är... Vad heter en sån där? Du har, om du kollar ovanför så är det som en labyrint med en boll i. Mm. Och sen ska du flytta den, röra på den här labyrinten så att bollen åker rätt. Ja, jag vet. Och ramlar ut på. Och jag bara, men vad är det här för något spelmekanik ni har lagt in i? Det här ska ju vara årets spel, säger alla. Okej, okay, jag är såld på att inte men du, ha det som livet, det är som livet. Tänk på de här goda stunderna i livet. Men, och sen finns det en massa skit i livet, ja, också. Men nu ska jag vända på till. Ja. För på samma sätt som det är, har, som du säger, många saker som är questionable, så är det en upplevelse för plattformen som inte går att mäta som med något annat spel på Switchen. Men det säger ju ingenting på Switchen. Och, ja, och nej. Den här utforskarandan som finns. Ja. Den här levande världen och framförallt estetiken i spelet. Gör att jag säger definitivt, den hör plats på topp 10, säger jag. Ja, tack. Okej, hur ligger den mot Mario Odyssey? Ligger den över eller under? Det kan bara du svara på, Louise, för jag vet redan vad jag tycker om det. Då ligger den ungefär på samma. Jag säger den långt under. Okay, Super Mario Odyssey slår den, tycker jag, men det är bara min åsikt. Ja. Men jag säger den håller sig kvar, vi har fyra kvar. Vi går igenom PlayerUnknown's Battlegrounds, håller den sig kvar? Ja, den är lite svår. Det finns mycket för och mycket emot. Alltså, det är för att den är precis oerhört, som Ledja. Oerhört populär. Så det är någonting i alla fall. Det är mest populära spelet på Steam någonsin. Varför är det populärt? Ja, precis. Så det måste göra någonting rätt om det är så populärt. Däremot så är det ju inte ens färdigt på långa vägar. Det är ju så jävla ooptimerat så det finns inte. Det spelar ingen roll om du har NASAs superdator, du kommer ju fortfarande bara ligga på 40-50 fps i alla fall. Du kommer köra en bil i en jävla kulle och så kommer du krascha och du kommer dö på något sätt. Ja, så att av den anledningen så känns det ju inte riktigt... Alltså, det kanske hör hemma lite längre ner på listan. Men det är ju inte högt upp, även om det är så jävla poppis. Folk älskar det. Du menar, man måste ställa in skiten på typ CGA för att det ska gå och köra det? Ja, okej, så det är inte topp 5, är det inte? Är det topp 10? Det är topp 10, ja, tycker jag. Det tycker jag absolut. För det är oerhört roligt. Spelet är så direkt. Mm-hmm. Alltså, för mig som egentligen inte... Ja, ni vet ju, jag tycker inte om multiplayer-spel direkt. Mm-hmm. Men när jag satte mig och körde det här, så var just den här direktheten. Du hoppar ut i världen och det handlar inte om att komma först. Det handlar om bara om att överleva så länge du kan. Så om du kommer 7 eller om du kommer 3 eller om du faktiskt vinner, så är du lika glad för det liksom. För det var just det här, okej, när jag startade den här omgången, då var jag helt själv hela 10 minuter och sen så var det en jättestor strid. Eller så var det, ja men jag landade mitt i en jävla fight och sen så råkade jag bara kräla mig igenom skiten och överlevde bara ren slump. Eller så, ja, fastnade med en bil och åkte in i ett hus och sen så råkade den jävla ringen som förminskas vara just på huset, så jag överlevde till slutet. Det är sådana variationer som händer så att upplevelsen blir annorlunda från gång till gång, och ändå så är det bara i grund och botten Battle Royale. Alla jag skulle gå med på att sätta den någonstans topp 8-10 någonstans. Precis. Där. Låter det rimligt? Ja, det är där någonstans den hör hemma, just för att det inte är färdigt, ja, än. Kanske det. Det är oerhört kul spel som Fredrik säger. Det är alla de sakerna håller jag med om. Men den tekniska biten är inte riktigt där än. Så. Kan man köra längre? Nu har jag aldrig spelat skit. Jag har sett det på YouTube och sånt där. Och det ser inte så jättekul ut. Ja, men är det ett spel som håller över tid liksom? Det tycker jag. Kan man köra länge? Ja. Det ser ju fan, ut som 51 andra såna här spel. Där man ska men göra det här, typ samma det här sak. Är ett sånt spel. Det är ungefär som VR. Alla som säger, det här med VR tror jag inte på. Har du testat det? Nej, jag har aldrig kört det. Man måste köra det här spelet för att veta. Alla som säger, men jag har sett på video. Det är inte roligt. Men om du kör det. Om du kör det, då kan du säga. Men du kan inte säga om du har tittat på YouTube när du kollar PlayerUnknown's. Tycker jag. Nej. Okej, okay, jag är med på att ha vidare ta till. Jag men då tar vi och kollar den, men... Endless Space 2. Rötter över universum. Space Vampires. Du har en hel ras som är en gubbe som tyckte att han var så jävla duktig. Ja. Att han är finare än alla andra. Så han klonar sig själv och gör en hel ras som bara är kloner av honom. För att han ska göra universum vackrare. Känns som att det kan bli konflikter. Det här Love Thyself känns väldigt... yeah, right. Det är lite som vad heter den? Planet Rim eller något sånt där. Fan vad svårt. Ja, men då, du vann över mig. Är det någon som inte blir övervunnen? Alltså, nej. Ja, men alltså just det här att det ändå är en hel del diversity i taktiken när du kör de olika raserna. Mm. Och de olika uppdragen och questen som dyker upp. Okay. Det... Ja, men då vann den för nu. Middler's Shadow War. Överlever den? Topp 10. Det var bara du som vem är det som vill argumentera för den mest? Är det Fredrik? Jag kan ta bort den. Okej, då var det lätt. Yes, då försvinner den. YS 8. Ja, men den är nog värd att ha kvar, tror jag. Det är ändå ett unikt typ av spel där. Just det, Max är betald, jag såg det. Det betyder alltså att vi måste ta bort Total War istället då. Är det så? Vad säger du, Carl, om att vi måste ta bort Total War istället för YS? Är det de två det handlar om nu? Då får ju Total War helt klart vara kvar. Alltså, kan man slå ihop alltså stora arméer av monster i YS? Nej, trodde inte det. Då så, där var det klart. You make a good point. Mm-hmm. What? Jag kan inte tala här, jag är redan köpt på YS. Du kan ju inte liksom... Okej, men Uncharted Lost Legacy då? Ska vi ta bort den nu? Det tycker jag. Alltså, du vill ju inte ha kvar det till början, så jag kan ta bort det. Jag tror att det är väldigt bra, men jag tror också att det är mer av samma bara. Ja, den försvinner. Hej då. Så, skitbra. Nu har vi gått igenom hela listan. Vi har 12 stycken, vi måste ta bort 2 nu. Så, Total War Warhammer 2, YS 8, Endless Space 2, BattleUnknown's Battlegrounds, Legend of Zelda Breath of the Wild, Nier Automata, Horizon Zero Dawn, Super Mario Odyssey, Wolfenstein 2, Resident Evil 7, For Honor och Assassin's Creed Origins. Fan, är det är ju skitsvårt. Är det någon som känner, ja, men det här spelet är ju så uppenbart, det måste ju bort. YS. Total War Warhammer 2. YS. YS. Bartman. Du har tungt motstånd här. Men det är bara, till och med Max som är köpt är inte liksom med det, på noterna. Det är för att jag är den enda som har spelat det här spelet. Det är bra det då. Och det är ingen annan som vet vad det handlar om eller liksom är intresserad av ens de spelen. Excuse me. Ursäkta mig. Okej, okay, oh, fine. Men du har jag inte har spelat de flesta spelen, så jag vet inte riktigt vad du pratar om, pojkar, nu. Det har du väl inte alls gjort. Du har spelat typ 2, har du väl? Oh gosh. Whatever, i alla fall. Men du har inte spelat det här spelet, så du kan inte argumentera. Nej, jag spelar de andra spelen. Ja, men de har ju gått vidare från, alltså, från de tidigare spelen. De har uppgraderat, de har liksom tagit bort saker som var tråkiga, lagt till nya grejer. Du har hela det här utforskningsmomentet liksom, och du ska utforska den här ön och liksom försöka luska ut liksom hur man ska ta sig därifrån och sådana grejer. Du har intressanta karaktärer och miljöerna är intressanta, fienderna är trevliga att slåss mot och lagom svåra så här, och du har hela hack and slash elementet och sådär. Så det har allt det där som är kul och kick-ass soundtrack också. Nu vill jag ha något mer personligt. Du tar upp lite fakta. Jag vill veta varför på riktigt. Varför ska vi slåss för det här? Alltså jag tycker det är ett jävligt bra spel, tycker jag. Jag har ju gjort ju sönder typ mina jävla tummar på att spela skiten när jag spelade på mitt PS Vita. För att jag ville spela vidare. Jag hade fan med mig PS Vita när jag gick hemifrån för att kunna spela typ på bussen och så. För jag tyckte det är nog mer ett problem med hårdvaran än dina tummar skulle liksom till. Ja, nu köpte jag den här jävla handgreppgrejen, men det kom ju inte först långt efteråt. Jag satt ju och spelade den skiten långt in i små timmarna. Jag tycker det är svårt att hitta sådana spel. Okej, är alla med på att den är kvar? Har han övertygat er? Nej. Han är väldigt passionerad och jag känner igen smärtan av att spela sönder tummarna. Och jag vet vilken lidelse som krävs för att gå till sådana längder. Så att, ja, jag tror att jag är övertygad. Mitt dilemma är att jag funderar på om Carl ska få köpa min röst istället för en iratomata. Men gör jag det, då kommer Rob definitivt gå i hämnd och säga nej på Nier sen. Så jag kan tyvärr inte flytta. Jag är nog med på att den här måste nog i alla fall vara med som på en ni, runda som till. Som ni ser där, som jag skickat till er på listan av spel som är kvar, med inkluderat YS då, så behöver jag bort minst 2. Vad tycker vi om For Honor? Jag skulle säga definitivt att den ska bort. Jag känner alltså av den här topp 10-listan av det här som är kvar, liksom Clorden, For Honor, Clorden, Resident Evil, Wolfenstein, Super Mario och allt. Det är bara till rent konceptuellt tycker jag den ska vara kvar för att de vågade göra det, men jag tyckte personligen inte det var ett roligt spel. Nej, för mig så ligger alltså det längst, inte starkt. De som ligger längst ner för mig For Honor och Total War där, de är ju lite så här svåra och Max inom parentes YS. Och Endless Space 2. Precis, ja, men det är liksom botten på 4 där. Men YS ligger ju över 10 i alla fall. Så den måste ju nästa nästa runda. Men de ligger ju, det är liksom grupperingen där nere. Så att Så For Honor då? Ja. Med tanke på som sagt, är det verkligen topp 10 Game of the Year mot alla de här andra spelen som launchade flawlessly? Jag har bara kört betan av spelet. Jag vet inte hur mycket det ändrades från betan till faktisk release. Men betan var lite rolig så här, men jag kände aldrig att det var ett spel som drog in mig på det sättet. Men jag hoppade in och spelade faktiskt en hel del och tyckte att det var kul när det launchade. Men jag hoppade inte in i det efteråt. Det var kul att spela lite med Lotta så där och springa runt. Men det var ju ganska, jag tror om man skiljer det från liksom, det är online bara multiplayer som gäller nästan. Det fanns en single player, men det var ju inte det som var det primära. Om man jämför det mot Battlegrounds, liksom PUBG, vad fan det heter. PUBG, ja. Så känner du att när du kör multiplayer online där så får du olika scenarier varje gång. Det händer alltid något unikt. I For Honor i multiplayer så är det nästan samma sak hela tiden. Det är olika karaktärer som slåss mot varandra, men matcherna går ungefär exakt likadant ut hela tiden. Ibland händer det små extra häftiga saker, men annars så är det ganska mycket same same. Ja, alltså, jag måste säga att jag uppskattar verkligen dels att de faktiskt gjorde spelet. Jag uppskattar verkligen att de håller i det trots den mängden skit de fick där i början. Och I mean, björnkramar som att kunna springa fram och ge folk björnkramar som en stor skäggig kar. Jag håller väldigt men... honorable att du kan jag tycker den ska bort bara. Ja, jag är okej med att släppa den. Det är lite sägande när det absolut bästa med spelet var fan fucking presentatören när de visade upp spelet. Ja. Ja. Ska vi ta bort den då? Okej. Ja. Okay. Ja. Carl? Ja, jag sa okej. Det blir bra. Ja, förlåt, jag hörde inte. Men då har vi 11 spel. Endless Space 2, YS 8, Total War, Warhammer 2, Player Unknowns, Battlegrounds, Legend of Zelda, Nier Automata, Horizon Zero Dawn, Super Mario Odyssey, Wolfenstein 2, Resident Evil 7, Assassin's Creed Origins. En ska bort. 10 ska vara kvar. Och då säger Erik att vilket spel som ska bort är... Ja, det har jag ingen aning om, men jag vet en som stannar kvar. Och det är ju Wolfenstein i alla fall. Ja, okej. Okay. Ja, det är bra. Men ska vi ta... Alltså, 10:an tror jag vi kan sikta på Wolfenstein. Den kan få vara 10:an. Där får vi slåss sen, kan vi säga. Mm. Okej, men då var vi en säker i alla fall, men det hjälpte inte så mycket. Men jag skulle väl egentligen säga fortfarande Endless Space 2 eller YS 8. För Total War Warhammer 2, den är så episk, så stor och framförallt är det någonting som Creative... Vad heter de som gör det? Creative Assembly? Nej. Är det de? Nej, det är det väl inte. Hur som helst, den utvecklaren, alltså de har verkligen förädlat det här spelserien. Och med Total War som nu blir Warhammer och Warhammer 2 framförallt så är det verkligen alltså top of the line spel. Men Endless Space 2? Jag vet inte. YS 8? Jag vet inte. Jag känner väl att YS kan förtjäna en 10:e plats i alla fall. Nej, det alltså, har vi faktiskt. Jag är helt okej med 10:e plats med det. Liksom. Då betyder det alltså att vi måste ta bort Endless Space 2. Mm. Anledningen varför jag är okej med att ta bort Endless Space är för buggarna. Det är det som väger ner det. Annars hade det faktiskt kommit över... Då hade jag kunnat lagt det på en 8-9 plats. För jag tycker konceptet, jag tycker det är roligt i spelet. Och det utvecklar på. De har hållit det rätt bra. Och jag känner mig väldigt rolig. Rätt trevligt att följa deras development log. Som man säger när de kommer med en ny patch. Och nu har de lagt till en ny ras och sådär. Men det är buggarna för mig. Och ostabiliteten. Att spelet kan, liksom, kan krascha. Att det kan liksom hänga sig. Och du måste ladda om och sånt där. Och att det tar liksom tid. Så det är det som får mig... att vara okej med att sätta det på en 11:e plats. Ja. Även om det kommer högre upp på min personliga topplist så vet jag att det kan inte slåss mot de här andra spelen. Men ja, okay. nu är det Lotta som får... Ja, nu får du ta... Om du ska vill ha kvar den så måste du vinna över oss nu ordentligt. Här, ska jag säga. Ja, och alltså jag hör ju motståndet och jag hör ju passionen för många av de här andra spelen. Kom ihåg Lotta, att du får jättegärna kontra med vilken av de andra spelen som helst och säga det här tycker jag ska bort. Och det gäller alla andra där. Är det något ni känner inte hör hemma på listan? Säg det nu innan vi tar bort den här. Alltså, jag tycker helt ärligt att PlayerUnknown's Battlegrounds inte ska vara med. Mm. Tycker jag inte. Mm. Ja, alltså de som jag hellre ser sitter löst på den här listan. Mm. Det är PUBG. Mm. Och... jag vet inte riktigt vad Resident Evil 7 har kommit med för liksom vidareutveckling på serien. Hur har det spelet förbättrat och förädlat serien? Det är en bra fråga faktiskt. Vad har 7:an som inte 6:an hade liksom? Oh, en bra storyline till exempel, en väldigt bra... Ja, okay, fair enough. Storyn och stämningen är väl egentligen där som de har satt på kartan på riktigt med Resident Evil 7, skulle jag säga. Efter det jag har kört. Dock, storyn är ju... Alltså, den är inte superb, är den inte, tycker jag inte. Den är okej. Men det är stämningen och det här... Du vet aldrig vad som gömmer sig bakom nästa hörn. Och du har liksom inga medel för att skyla det liksom, på något sätt. Mm. Och de här elakerna tar sig genom väggar och allt möjligt skit och bara jävligt äckliga, men det känns däremot så känns det om man tog bort namnet Resident Evil och sa very bad horror eller a very strange horror game 7 så skulle inte jag någonsin ha tänkt på att det var ett Resident Evil. För det är någonting som jag har tänkt på när jag såg, när de visade upp det och allt sånt där. Och efteråt också, även när jag läste Dannys recension, för jag kollade den liksom. Det kändes aldrig, det var ingenstans i den som det lät som Resident Evil liksom. Så det finns ju kopplingar, men det känns som att de är så små. Så om man inte är observant liksom, så fine, då kanske man till och med skiter i att ja, men det är fine, det heter Resident Evil. Det känns ju liksom som att det är ett koncept som de har bara, ah, nej men vi döper ett Resident Evil, för då kan man få... Fast å andra sidan, bara för att det inte har kopplingarna med Resident Evil, så gör det ju inte fortfarande att det blir ett dåligt spel för den. Nej, det är fortfarande ett väldigt bra spel, tycker jag. Om jag säger så här, ifall du spelar spel så känner man av på direkten Resident Evil-vibbarna. De har liksom blandat de första spelen med de senare spelen. Liksom action-moment, du har letandet. Du är tillbaka igen till det här, liksom, leta i varenda lilla vrå i husen liksom, för att kunna lösa ett pussel och sånt där. Det är ett klassiskt Resident Evil-maner. Stämningen känns av... Nu är det inte zombies som de hade den första, men det är liksom fortfarande såna här bioweapons. Så där på direkten känner man ändå, så klart, ifall man har spelat de tidigare spelen så ser man hinter på direkten liksom att det är Resident Evil. Mm. Alltså, jag och sen stämningen är fruktansvärt bra. Ja, om vi tar och kollar på PlayerUnknown's då, som ni sa då. Mycket riktigt. Fortfarande mycket buggar. Det är väl det som kan dra ner. Det som jag känner talar ner för PlayerUnknown's är ju buggar och ostabila servrar, om man säger. Mm. Det är väl den största nackdelen. Hade de inte haft det, då hade det varit en mycket farligare contender. Fast då, om vi vänder på det och säger så här. Om vi låtsas att nu alla spel mot förmodan har problem rent tekniskt. Vad är det då i spelmekaniken som får er att vilja spela vidare på alla de här spelen? För om man tittar på PlayerUnknown's, jag såg buggarna, jag märkte av att den var ooptimal, och ändå ville jag köra mer. Vad säger det då? Ja, nej, jag säger bara att det är det som talar ner. Jag tycker fortfarande att den placerar på topp 10 dock. Ja, jag tycker definitivt det är ett spel för mig personligen som absolut bör vara med på topp 10. Men jag behöver höra motsatsen argumenterad om den ska bort. Mm. Ja, alltså jag har ju inte spelat det själv, utan jag har ju bara tittat. Och som du säger, man behöver egentligen ha spelat det för att verkligen kunna argumentera emot. Men är inte det så med de flesta spelen då? Ja. Jo, så är det. Jo. Så att jag känner inte att man kan... Jag menar, kör du en visual novel-spel, fine. Då kan jag känner inte att det kan användas som ett argument i så fall. För jag kan ju säga lika samma sak som Yss, liksom. Ah, nej, men alltså, du har sett lite videos och sånt där, liksom. Ja, men det kommer ju aldrig ersätta känslan när du sitter väl och spelar skiten. Sant. Så att jag tycker inte det är ett argument. Tycker jag inte, helt ärligt. Det är, bra att jag... det är bra att vi har bestämt liksom reglerna nu halvvägs igenom. Ja, men precis. Men personligen för mig så tycker jag inte att PlayerUnknown's, vad jag har sett av det och så, har varit speciellt intressant. De videorna som jag har sett på det har varit intressanta på grund av folket som har spelat dem, inte själva spelet. Mm. Förstår du? Så att det för mig så är det nej på den. För mig är det nog fortfarande på Endless Space eller YS. Som det landar på. Det är två spel som jag tycker... Ah, det här känns... Det känns lite mjäkigt. Det känns lite mjäkigt. Ja, alltså, det är ingen mjäkigt med YS, ska jag tala om för dig. Alltså, jag kan ju inte påstå att Endless Space 2 bidrar med liksom någonting stort och revolutionerande. I mean, det är ett väldigt mysigt spel för sig själv. Man tar det för det där. Det är ett 4X-spel där diplomatin faktiskt funkar. Mm. Det är ju revolutionerande i sig, tycker jag. Ja, i och för sig. Ja, men det är liksom det som är det mest revolutionerande med det. Men som Max sa förut, att när de här krascharna kommer så känner man lite att... Ja, man blir bruten från illusionen liksom och tycker att oj, ja, men nu har jag suttit och spelat i 5 timmar. Jag kanske ska, you know, klä på mig. Okej. Okej. Jag förstår vad du menar, men det låter som att någonting helt annat eller något som ja, men seriöst, är inte det ett bra betyg då, liksom, att man till och med kan sätta sig naken för man är så, man hinner inte ens klä på sig. Du, nej, man drar in sig i en morgonrock eller ett täcke. Det är perfekt. Okej, okay, men ska vi ha kvar en Space 2 eller inte? Vad säger du, Lotta? Ska den bort nu eller? Jag förstår att jag med tungt hjärta måste ta avsked från den. Okej, okay. Då försvinner vi den så gör vi processen kort. Bra, vi har en topp 10-lista. Vi ska nu sätta fram vilken som har plats på vilken plats. Typ. Kan vi få den nya listan? Tack. Den nya listan ser ut så här. Nice. Utan någon inbördesordning. Assassin's Creed Origins, Resident Evil 7, Wolfenstein 2, Super Mario Odyssey, Horizon Zero Dawn, Nier Automata, The Legend of Zelda Breath of the Wild, PlayerUnknown's Battlegrounds, YS 8, Lacrimosa of Dana och Total War Warhammer 2. Börjar vi från 10 nu och försöker sätta den? Vi börjar från 10. Vilken är lägst av de här? Alla måste argumentera nu. Jag kommer argumentera för Wolfenstein. Även om det kanske det enda jag har spelat nästan lika liksom bra då, men alltså, jag tycker att Wolfenstein ska vara på 10. Enbart för att det är hjärndött och för att det är så jävla skönt hjärndött. Men det är ändå hjärndött. Alltså, jag har ju inte spelat så många av de här spelen. Får man uttrycka sig om spel som man inte har spelat? Du får uttrycka det precis som du vill. Absolut. Ja. Hon bara, fan, det borde jag veta innan. Nej, jag vet inte om Resident Evil 7 är så högt så att det... Nej. Alltså, du får inte sno min 10:e plats här. Kan jag bara fråga? Jag har ju spelat första Wolfenstein här. Hur skiljer sig gameplayet i Wolfenstein 2? Det har en lite mer direkt approach faktiskt. Det är lite mer köttigt. Framförallt har du mer moves. Du kan ju fan hugga av fötterna och sen hugga dem i bröstkorgen eller i huvudet och sånt där. Om man vill bara jag tror att jag körde något melee i ett. Du har fortfarande valen med de här olika vägar och så. Men den stora saken är inte gameplay, utan det är story. Men nej, jag förstår det. Men jag tyckte storyn var bra i första spelet också. Så att jag är stolt på story. Det är bara gameplayet som jag är fundersam nu. För att jag tyckte att gameplayet var lite... Man behövde spela lite taktiskt ibland i första spelet. Men eftersom det påstås vara väldigt hjärndött här, så känns det som att de har dummat ner det i tvåan i så fall. Nej, fan, du kan jävligt många vinklar också. Alltså, det finns mycket så här kukvinklar. Du kan få ett skott rätt igenom och rätt i huvudet, så dör du med en gång. Så att du fan var lite taktisk ändå. Du kan inte bara springa rätt ut liksom, med världens jävla maskingan och bara meja. Precis, det går inte heller. Nu vet inte jag hur långt du har kört, men när du kommer in efter typ halva eller något, så kan du låsa av specialförmågor. Det finns 3 olika att välja mellan. Och du kan bara ha en av dem. Som gör att du kan ta dig igenom banorna på ett helt annat sätt. Du kan ta dig igenom väldigt smala saker. Du kan stånga dig rakt igenom väggar och grejer. Och sen någon ytterligare tredje som jag inte kommer ihåg. På höjden, du kan vara jättehögt upp på saker och hitta. Nej, det har jag inte kommit än. Nej, så efter spelet, inte nog med att du har de här, det som precis var i första spelet, med att du kunde ta lite olika vägar, du kan gå rakt på och mosa allting, du kan smyga igenom och milia och allt det där. Men senare i spelet så får du någon av de här 3 krafterna då, som gör att du ytterligare en dimension kan välja lite olika sätt att ta dig an nivåer. Du kan faktiskt köra banor utan någon någonsin ser det till och med. Om man nu gillar sånt. Så det är väl egentligen den stora saken. De har ju tagit bort lite av det här XP och sånt. Allting sker mer automatiserat. Men jag vet inte om det säger någonting om vad som är nytt för dig, Rob, då kanske, förstås. Ja, alltså jag känner att jag gillade ju Wolfenstein 1 väldigt, väldigt mycket. Och det var ju mycket av story, men jag tyckte att gameplayet också var intressant. Det var tillräckligt utmanande för att det skulle vara... inte skulle vara liksom a walk in the park bara. Även när man körde på normal liksom, så tyckte det är intressant att... nu jag vet du hade, det var det enda spel du hade kört typ, Erik, eller? Ja, nästan. Ja, och den var ändå med på topp 10. För mig så är det här en av topp 3. Ja, jag skulle säga topp 10. För att den storyn och framförallt det här gameplayet som gör att jag vill bara mosa vidare. Vissa banor vill jag smyga på, vissa banor vill jag bara hugga huvudet och benen av alla som rör på sig. Och hela tiden, för att precis som du sa, Erik, det är ganska korta intervaller mellan gameplay och sen en cutscene och sen gameplay och cutscene. Så det hela tiden är en motion. Du rör dig framåt genom spelet hela tiden. Jo, men det är bra tiden. Flow. Det blir aldrig liksom, som ett open world-spel. Du kör 40-60 timmar, sen kommer en liten cutscene och sen är det 30 timmar och sen är det 10 timmar. Liksom. Mm. Det är ungefär som du och ditt Breath of the Wild. Då, där, du kör i 30 timmar och så får du en cutscene på 3 sekunder. Så går det vidare. Så för mig skulle jag absolut inte säga att det är topp 10. Jag skulle snarare säga Resident Evil 7, YS eller Total War Warhammer 2 på 10:e plats för min del. Jag skulle argumentera Resident Evil... Är det någon som är emot att Resident Evil får 10 platser om vi säger så? Oh yes. Nej, egentligen inte. Oh yes. Okej, Daniel, det är du som är den enda som säger då att... Argumentera. Jag argumenterar att det är betydligt mycket bättre än YS i så fall. För att Rob, jag faller inte för Robs argumentation där, alltså liksom, ah, men det är det här, allt jag hör, det är liksom samma utav vad de har varit på de tidigare. Resident Evil 7 går liksom ifrån liksom vad sex av dem som var, där snackar vi hjärndött mördande liksom. Här är lite mer taktiskt, som Fredrik sa, man vet aldrig vad som kommer runt hörnet. Omgivningen, stämningen, karaktären man stöter på är fantastiskt gjorda, och nu är inte jag den som blir rätt skrämd, men att jag tycker de gör det på ett sånt bra sätt att man bara, även om man sitter så här, shit, jag har 2 skott kvar. Alltså jag bajsar på mig i det här spelet. Ja, men... jag bajsar på mig nästan. Jag antar att du skett på det när han, pappan klev igenom väggen i början på spelet. Oh. Nej, alltså som sagt, intressant nya, helt nya karaktärer liksom, som inte har varit med tidigare någonting. Det är liksom ett nytt skede i Resident Evil. Vi får se liksom vad som har hänt i resten av världen där det har kommit in liksom med biotekniska vapen och folks forskning och allt sånt där, och att det finns liksom skit som fortsätter runt omkring från vad som har varit i de tidigare spelen. Som sagt, stämningen är en av de absolut bästa. Storylinen är intressant, karaktären är intressant, och sen tycker jag konceptet att man kan hoppa in och i spelet kan man hitta videoband, och sen kör man liksom det som man ser på videoband, vilket jag tycker är ett intressant nytt ny fräsch grej att föra in i spelet. Man kan påverka liksom och hitta saker där som man kan använda senare när man kommer tillbaka i riktiga världen. Ja, men titta, det finns en nyckel i den här lådan. Ja, men då tar jag, ifall jag låser upp den här lådan, så kommer jag kunna komma åt saker här när jag kommer tillbaka till vanliga. Intressant och bra. Bra vapen, intressanta vapen. Och sen som sagt, bossarna eller den här familjen är sjukt intressant. Och man undrar hela tiden, vad är det egentligen som har hänt och varför gör de som de gör? Finns en förklaring, vilket man får i slutet. Ja, den stora grejen är väl att det hela tiden föder frågorna och ser till att du hela tiden, trots att du är liksom skiter på det genom varje steg du tar, för du vet inte vad som ska hända, trots det så trycker du dig vidare i ett spel som faktiskt de har vågat ta en ny sväng. Inte bara för att det är första person. Det är en liten del av det hela. Utan att de har vågat göra en liten historia av det på ett sätt. Plus, det var så bombastiskt de tidigare. På något stort, på hela världen och allt det här. Men nu är det här, på den här lilla gården liksom mest. Mm. Och jag tycker det är en skön känsla liksom att, som sagt, när man, i första delen av spelet, då har man pappan emot sig. Och han kan man inte ta död på. Först. Det är liksom, man får smyga runt, man får sitta bakom tunnor och allt sånt där. Det är liksom stämningen där, man sitter och klämmer, man bara, hoppas han inte ser mig, hoppas han inte ser mig. Han såg mig, shit, spring. Sitter och klämmer i ett hörn. Det är det Fredrik gjorde när han spelade spelet. Ja, ungefär. Det är ett jobbigt spel. Jag tyckte det var väldigt jobbigt. Ja, okej. Okay. Jag är övertygad om att 7:an inte hamnade på 10-platsen. Det var för mycket motstånd, tyvärr. Nej, jag säger fortfarande Total War Warhammer 2 eller YS. Eller NIR Automata. Vart ligger vi på Total Warhammer nu då? Nej. Total War Warhammer 2, ska den vara på 10:e plats? Ja. Varför förtjänar YS en högre plats än Total War Warhammer? Därför att jag tycker om YS. Wow. Okay. Du förstörde alltså, precis alla dina egna argument. Alltså, du fick mig att vilja få YS på 10:e plats. Nej, jag förstod det. Nej, jag skojar bara. Alltså, jag har sett folk spela Total War Warhammer. Och för mig så... Alltså, det känns inte som att... Det ser inte så intressant ut. Liksom, det finns inte... Det är dåligt med... Oh, hur ska man förklara? Jag tror Kalle kan slänga tillbaka. Jag har sett folk som spelar YS. Det ser inte så intressant ut. Det... Yes, nej, men vad jag menar på är att... Alltså, jag har spelat lite andra sådana spel som har så här, stora strider och sånt där. Men det känns som att ett helt spel byggt runt det... Och det var samma sak jag kände för oss, för när jag sett andra så här Total War och sånt, är liksom att det känns, du är inte en stort fan av serien överlag. Ja, precis. Det känns som rörligt. Och det är dåligt med story och såna grejer från vad jag sett av det. Så det är såna punkter som drar ner det i mina ögon i alla fall. Det jag är rädd för är att vi kommer komma till en röstning snart som säger hur många vill att YS ska ligga på 10:e plats. Och där kommer ju nog majoriteten att vinna, är rädd för. Ska vi ta röstningen på direkten sådär? Total War kan jag väl gå med på att storyn är lite lackluster. Men å andra sidan så kan man ju argumentera för att du skapar ju din egen story. Speciellt om man bara, alltså, om du bara spelar kampanjen eller om du spelar den, så det är ju din erövring av världen egentligen som det handlar om. Ja, för jag tycker inte det. Jag tycker inte det. Sluter man ju allianser med folk och ditten och datten och har sina egna ärkefiender och alltihopa. Det är mer en fråga om lore. Hur fungerar loren? Är loren liksom, är den fyllig och fin i Warhammer? Ditten och datten är heroic units. Har ni spelat båda de här spelen, ni som pratar? Ja, lite. Jag har recenserat Total War. Warhammer. Jag har inte kört Total War, har jag inte. Nej, jag har inte spelat YS, men det... Lite grann. Men ska de få dela? Då blir det skev. Då måste vi ta in ett till spel från de som jag har kastat. Du ser det. Så, okej. Okay. Vad vill vi ha på 10:e plats? Ska vi rösta? Ska vi rösta? Hur många röstar Assassin's Creed? Nej. Ursäkta mig. Hur många röstar att Total War Warhammer 2 ska vara på 10:e plats, säger jag? Ja. Ja. Jag tycker det är YS har en coolare titel. Hur många säger att YS 8 Lacrimosa av Dana ska ha 10:e plats, säger jag nu? Yes. Ja. Ja. Bättre Lacrimosa av vad? Lacrimosa av Dana. Då ska det definitivt ha 10:e plats. Okej, okay. Där var den sista rösten och det blev majoritet på 10:e plats. 12 Warhammer på 9 då i så fall. Absolut. Absolut. Ja. Och sen PlayerUnknown's Battleground. Sen Nier Automata, va? Alltså PlayerUnknown's Battleground ska gå med på där. Ja, kan man gå med på Nier Automata också på 8 där. Ja. Det är någonstans. Eller Resident Evil 7. Dom. Resident Evil 7 också, okej. Okay. Ja. På plats med 7 såklart. Jag är helt okej med typ Nier Automata, PlayerUnknown's Battleground och sen Resident Evil 7. Alltså från 8, 7 och 6. Nej, jag tyckte det fanns något fint i att 7:an får hamna på 7:e platsen. Det var bra. Ja. Ja. 7:e plats, okej. Okay. What? No. Fast det är klart, Resident Evil 7, ska den vara lägre än Nier Automata? Vad är det som gör Nier Automata så bra? Nu vill jag höra här. Vill ni ha den argumentationen nu eller har vi tillräckligt många röster för att dra det här till en annan gång? Alltså jag kommer inte rösta för det. Så att, Ser nog hellre Resident Evil 7 lite högre. Men jag är nyfiken på Nier Automata. För jag har sett er spela, men jag måste veta mer. Okej, jag hade hoppats att vi hade kunnat kommit längre genom att bara ligga lågt och liksom ta för givet att det här är ett jättebra spel. Det är det, men jag hade hoppats på att kunna dra den liksom, smyga högre upp innan det här var någonting. Nej, nu måste du argumentera för det. Nu får du köra här. Ja, okej. Okay. Det är ju, för de som inte vet spelet, för jag tror att alla kanske inte har spelat det, så för att försöka fånga så många som möjligt här så tar jag lite då att det har en väldigt bra känsla i striden. Man tänker typ, det är Devil May Cry liknande om man säger. Man springer runt med en karaktär och slåss fast man är en väldigt kvinnlig badass istället. Det är väldigt blandande olika gameplay-stiler. Du börjar ju till exempel hela spelet med att du ska infiltrera något så här, typ en oil rig av något slag där alla maskiner har tagit över. För det är ju självklart att du är ett gäng androider som slåss mot maskiner som håller på att ta över jorden, för människorna har flyttat till månen, och det är helt glorious, så mycket konstigt japanskt glorious och förvirrande det kan bli. Okay. Och du börjar då med typ ett, inte riktigt bullet hell, men liksom verkligen top-down twin-stick shooter nästan. Och från därifrån kraschar in och blir liksom ett tredje person, springer runt hack and slash liknande då. Och combaten är väldigt satisfying, för du har en väldigt bra dodge-mekanik då, att alla fiender har mer som en telegraph då, att nu lyser det riktigt, och så då kan du göra en counter då och få in väldigt mycket skada. Men det är just atmosfären i det. Liksom, jag tänker lite som Horizon Zero Dawn, liknande nästan. Ursäkta om jag svävar lite här nu, men du jämför ju med Devil May Cry. Ja. Då funderar jag lite på vad det blir på svenska. Djävulen må gråta. Ja, men är det att han får gråta eller är det att han kanske gråter? Nej, det är... jag skulle säga att den korrekta översättningen är må. Djävulen må gråta. Jag tror det är meningen att det ska vara lite dualismen vakt, som... Alltså, den kan gråta om den vill. Fortsätt nu. Du har ett väldigt olika typer av vapen, men det är just storyn och liksom robotarna som finns där, att de beter sig så, som sagt, så konstigt på ett bra japanskt sätt. Det är just de här att man går runt och man kan hitta verkligen, man springer runt på hustaket och så ser du att här finns det en liten plåtburk, typ tänk dig en rostig R2-D2 med armar på, som har ett karateband runt huvudet och vill utmana dig till dueller, för han är den bästa på att slåss i hela världen, säger han. Jag är beredd på att ge den här 10:e plats varje gång. 10:e plats? Det är väl han sagt. Ja, jag vet. Men det här är en lång och underlig förklaring jag inte förstod alls. Jag är beredd på att sänka det här. Alltså, jag tänker säga så här. Det är tur att Max argumenterade det här, måste jag säga. För jag fattar fan nästan ingenting. Alltså, en av grejerna som jag tycker att Max inte har hunnit till ännu, kanske. Det är just rollspelselementen i det. För jag menar, fightingen är väldigt flexibel, väldigt dynamisk. Och du har olika vyer och olika... Det är olika typer av spel beroende på vilken scen du befinner dig i. Men alla de här övergångarna sker fruktansvärt smidigt. Väldigt seamless. Ja, väldigt. Men det som jag nog ändå uppskattar mest, det är när man har kommit in en bit i spelet och man börjar faktiskt prata med några av de här robotarna som man tidigare har bara sprungit fram till och slaktat i stora driver. Och man börjar få såna här existentiella frågor. Bland annat vid ett tillfälle så stöter man på en robot som är kär i en annan robot. Men föremålet för kärleken är alldeles för mycket av en player och egen kär för att kunna se det här. Okay. Och man stöter på ett syskonpar där man ska hjälpa då ett av syskonen att hitta det andra syskonet och så vidare. Just det, man hittar dem ute i någon öken och det är en jätteliten robot som säger, kan du hämta min lilla syster? Och hon är typ 2 meter hög och en stor jävla hulkande robot med en rosa rosett på sig. Och jag menar, de här delarna i spelet har kommit när man liksom precis vant sig vid tanken att jag är en android. Och så helt plötsligt så ställs man inför de här frågorna, hur mycket av individer är de här robotarna? Och hur mycket av en individ är min karaktär? Hur mycket av en individ är jag? De är androider, men de är formade till att se ut som... Till exempel, hon ser ut som en kvinna. Liksom. Ja, precis, de är väldigt mänskliga liksom, i sitt skapande. Det är det som är... Du sålde in mig på att den där roboten förut var en player. Bara där sålde du in mig. Oh, yes. Så jag säger, okej, den får vara kvar högre upp. Ska vi köra på... Vad var det vi sa för något? Resident Evil 7 på 8:an då, eller? Jag säger PlayerUnknown's Battleground på 8. Ja, PlayerUnknown's Battleground. Sen... Är det ens ett färdigt spel när man säger så, Player Battleground? Inte på PC. Nej. Än på konsol är det. Men på konsol. Men jag hade hellre sett det på 10, men ja. Jag kan inte få allt här i världen. Nej, precis. Ska vi sätta PlayerUnknown's på 8? Ja. Ja. PlayerUnknown's på 8, Resident Evil 7 på 7. Ja. Ursäkta mig, no. Ja, självklart ska den vara på 7. Ja. Ja, jag ska också hålla med om Resident Evil 7 på 7. Då är jag beredd att lägga Nier på 6:e plats. Kommer Nier för Resident Evil? Ja, okej. Alltså, den känns... Sorry, Danny, du är nerröstad. Vi kör på det. Ja, då behöver jag inte säga något mer. För att jag känner att den kan inte slå någon av de andra i kvalitet, tyvärr. Jag känner ju att Breath of the Wild får en 5:e plats. Ja, det håller jag med helt om. Gött. Du menar alltså att Breath of the Wild blir slagen av Wolfenstein? Ja. Eriks 10:e platsspel. Som nu har flyttats upp. Ja. Jag har gjort ett skit, men det har bara flyttats upp. Yes. Då så. Nu har vi... råkat tagit bort någon. Nej, jag hade alla. Assassin's Creed Origins, Wolfenstein 2, Super Mario Odyssey och Horizon Zero Dawn. Och någon av de här är ju på fjärde plats. Men vilken? Vilken kom Skrik. På femte plats? Det var Zelda, just det. Ja. Zelda låg på femte plats. Super Mario Odyssey eller Wolfenstein? Mm. Horizon Zero Dawn. Jag är med på Horizon Zero Dawn. Horizon Zero Dawn låter ju som en fjärde plats. Gör den det? Mm. Ja. För jag menar, det är ju ändå dinosaurier. Det är ju utdött. Det är en fjärde plats. För de andra tre är så monumentalt superba, måste jag säga. Kan det vara enda gången, enda sammanhanget som Horizon slog Breath of the Wild då? Ja, vet du, jag tycker att Horizon Zero Dawn som open world-spel klår Zelda med hästlängder. Ja, jag har inte spelat Horizon, så att det kan mycket väl vara så. Du ska ju ändå säga det, att du tycker ju inte det. Ja, men du är ju ett sånt. Det är en sån komplett upplevelse som jag tror att där Horizon klarar allt som den säger att den vill göra som ett open world-spel, så har Legend of Zelda saker som den inte klarar. Men jag säger så här, går dina vapen sönder i Horizon Zero Dawn? Nej. Nej, du ser. Då har det inte allt som Zelda har. Då så, för då har vi tre. Nu är det svårt. Vi har nått slutet på spel som jag kan. Eller så är det väldigt lätt. Alltså, du har ju Wolfenstein, Super Mario och sen Assassin's Creed. Ja. 3-2-1. Jag slåss för att Wolfenstein får en trea. Alltså, jag vill ju sätta Assassin's Creed högst upp. Jag har inte spelat skiten. Men jag ville göra det bara för att det är Assassin's Creed, egentligen. Det är det sämsta argumentet. Ja, men jag har inte kört något av de tre spelen. Okej, kan någon annan prata? Jag är rädd för att jag joinar. Jag håller med om det sämsta argumentet i så fall. Okej, någon som har spelat Assassin's Creed Origins och som vill argumentera passionerat. Jag har kört alla tre. Jag har kört Wolfenstein och Assassin's Creed. Så. Hur känner du att du vill placera dem här? Om jag personligen vill sätta, så kommer Assassin's Creed hamna på klar första plats. Och sen få Wolfenstein. Super Mario har jag sett. Jag skulle vilja spela, men jag äger tyvärr inte en Switch. Men att det ser väldigt lockande ut. Men som jag du är okej med att liksom tvåan och trean där är lite interchangeable mellan Wolfenstein och Super Mario? Jag eller? Kan vara där, ja. Låt oss höra en kort och passionerad argumentation för Assassin's Creeds första plats. Är det någon som säger emot den till att börja med, innan vi behöver gå in på lång argumentation? Ja, men bara hör på namnet, det finns ju ass i, för fan. Det är den finaste kvinnliga kroppsdelen som finns. Det finns två ass. Men vad ska egentligen vara på tredje plats här nu? Vad är det som inte är bäst? Liksom? Jag håller med på Wolfenstein där. Jag tycker att det är bra och simpel story, men det är bra och simpel story också. Den är inte simpel. Den är bra. Den är tvärtom från simpel. Bra och simpel gameplay med avancerad story. Jag måste spoila. Han blir halshuggen och kommer tillbaka. Tack. Dum, dum, dum. Tack så mycket. Det är helt fucking bananas, den här storyn. Den tar handen in i magen på dig och drar om allting och får då känna saker i ett som, precis som Erik sa, hjärndött skjutande. Det är helt sjukt. Jag fattar inte hur de har gjort det. Alltså, jag är okej med Wolfenstein på tvåan i så fall. Om det, du låter så passionerad över det hela och... Har vi fortfarande kvar Mario Odyssey? Mm. Ja. Ja, då kan jag tänka mig den på trean. Bara för att göra dig lite. Om vi ser till polish på de tre spelen. Jag vill höra från Louise nu, för jag vet ju att av de här så är det Louise som har spelat Mario Odyssey. Säg någonting positivt om det här. Ska jag säga någonting positivt? Man kan varför, hoppa. Man var kan ska hoppa. Den vara, tycker du, är väl den första frågan? Jag tycker ju en första plats. Mm. Alltså, jag känner ju bara att Assassin's Creed Origins, jag har ju sett på när Erik har spelat Assassin's Creed-spel och de verkar bra så här liksom. Men jag känner att av de här spelen så är det Mario Odyssey som kommer med mest nytt och det är mest finslipat av de här spelen. Alltså de andra är liksom... Ja, mer av samma, tänker jag. Ja, lite mer av samma som jag har sett förut. Så, liksom, så istället, men, så får du lite mer av Sonic. Och du ser, ja men, du åker... Erik! Ja, men han tänker på den här staden som han är i, att det liknar ju det här i Sonic-spelet. Det är lite, det är trevligt. Ja. Nej, men jag tycker verkligen det, att Odyssey, det är... Det är så otroligt finslipat. Det finns något att upptäcka precis överallt. Och så kan man spela två på det också. Seriöst. Man ska alltså, i Mario ska man ha lov på att samla upp jazzspelare till ett jävla band. Ja. Det gjorde jag i demot på Comic-Con. Gjorde jag. Det var... Super Mario Odyssey Har mycket riktigt. Det har saker överallt. Och när du... Däremot skulle jag aldrig säga att det här co-op-läget är någon form av för... Den ena personen en hatt. Det var det tråkigaste. Jag försökte köra med Ice och bara, jag vill inte vara en jävla hatt. Vad ska jag vara en hatt för? Det är användbart på det beach volleyboll. Det var exakt så jag sa till henne. Det är användbart, men jag vill ha roligt, sa hon. Ja, men skitigt då, så körde jag vidare. Ja. Vill du ha roligt? Varför skulle du då spela problemet spel? Jag hade med spelet... Eller problemet är ju inte rätt ord. Utan de utmaningar jag fick var att jag kände att när jag väl hade kört igenom spelet så kände jag mig bara klar med att det är extremt polerat. Det är optimerat utav helvete, precis som du säger, Louise. Men det är klart, det optimerat är ju på en Switch. Det måste ju vara optimerat. Kommer det här när det är optimerat så handlar det om buggar och sånt också. Jag märkte inte en enda bugg i det här spelet. Och de lyckas uppenbarligen med att fixa allting innan release. Det är ju variationsrikt också när man håller på med de olika grejerna. Fast är det där? Ja, men jag tycker egentligen. Det är liksom olika utmaningar. Sen är det olika fiender. Det är en mekanik de inte har haft förut. Mm. De har ju haft power-ups. Men här har de så otroligt... De är en slags power-ups kan man kalla fienderna. Fast det skapar ju nya möjligheter till nya pussel. Fast är det inte liksom väldigt många variationer av bajs bara? Nej, nu tar du wow. Det här är ingenting. Nu blev du arg. Börjar vi nå en lösning här eller? Alltså, Odyssey skulle jag säga för min del är tredje platsen. För att även om du kan köra, du kan ju leta de här månarna ut i helvete mycket. Mm. Och de har gömt dem på de mest märkliga ställena. Men jag känner att jag vill ju ha den här köttiga gameplay-biten som var innan där. Jag vill inte bara leta efter alla saker efter jag är klar. Liksom. Det är som med alla spel som har den mekaniken. Liksom. Assassin's Creed också. Liksom, att när du är klar med själva spelet och hittar allting och de putsar ut några små quests. Liksom, fuck that shit. Men jag vet inte. Jag tycker egentligen att den tog slut så snabbt. När det väl var igång så var det liksom superbt. Men när det var klart, då fick man inte att vilja gå tillbaka riktigt. Jag kände aldrig liksom där, jag bara måste sätta mig igen, som jag har gjort med många andra spel. Men kan inte det vara skönt också, liksom, att man känner sig klar med ett spel och gå vidare? Det är jätteskönt. Men skillnaden där är att Assassin's Creed Origins, till exempel, jag avskydde lite att ta i. Jag tyckte väl att alla tidigare Assassin's Creed-spel, du springer runt, du nuddar en vägg, han springer upp på den per automatik. Och det kändes bara banalt och tråkigt. Och storyn tyckte jag var tråkig och setting och allting. Sen körde det här där de har satt in XP-moment på riktigt i spelet. Och du hela tiden får en drivkraft att ta dig vidare. Och framförallt en miljö med den forntid, liksom antika Egyptien som är sjukt engagerande i sig, förutom storyn då som också är jätteengagerande. Det spelet kom jag på mig själv efter jag har kört igenom det att fan, jag skulle vilja gå in i det här igen. Mm. Alltså det ser ju bra ut. Och ändå så har jag kört igenom Super Mario Odyssey och också känt liksom att fan, varför känner inte jag så om det här? Jag vill gå tillbaka till det, men jag vill ändå inte. Nej. Du vill vilja gå tillbaka till det. Jag vill gå tillbaka. Och Fredrik vill kunna hoppa rätt. Kan vi inte bara sätta Super Mario Odyssey på en trea? Alltså, jag bra gör det då. Jag bjuder på det. Ja, jag tryckte ner i skorna. Det är Ja, det var jättesnällt. Om vi säger så här. Alla de här 10 spelen. Av alla spel vi har spelat i år. Så är ju alla de här spelen. Och framförallt topp 10-listan. Riktigt bra spel. Och topp 3 framförallt. Eller topp 5. Det är ju spel som man bara måste köpa. Känner jag. Du alltså tvingar folk till att köpa en Switch nu, gör du? Ja, jag tycker faktiskt om du ska köpa någonting, om du köper Switch för att du ska köra Mario Odyssey, jag tycker det är värt det. Och så kan man köra lite Breath of the Wild som liksom en liten kicker sen efter. Ja, man orkar. Men du har ju Det är märkligt med Switchen, för alla bara, det finns inga spel. Fan, det finns ju hundratals spel på den där. Visst, det är mycket shovelware, det är mycket liksom, vi har rippat av från någon mobiltelefon. Men det finns ändå mycket spel. Jag tror aldrig att det är någon som säger, när folk säger det finns inga spel till någonting, så är det ju oftast, de menar ju inte, det finns bokstavligt talat inga spel. De menar ju det finns inga bra eller intressanta spel. Och det är där precis, som sådana saker som hamnar fel. Det är det ju. Precis. Ja. Nu det är finns precis det som de här som tittar på sina 300 spel i Steam-bibliotek och tycker, jag har inga spel nej, att spela. Nej, jag fan inga spela liksom. Oh, nej. Ja, jag är också sån, men... Ja, men ska vi sätta topp 1 och topp 2 nu då? Nu sätter vi första platsen, tror jag. Den är nog lättast. Mm. Assassin's Creed, eller? Det lutar ju mot det. Det låter som det i alla fall. Det lutar åt det. Ja, vad jag har hört och känner av den här liksom, gruppen vi har, så känns som Assassin's Creed kommer på första plats. Och alltså, jag kommer ju bara ihåg när vi har diskuterat Assassin's Creed. Jag har hört hybrisen... mer passionerat jag om det där än Wolfenstein. Så att... Ja, alltså hybrisen att gå in och försöka spöa skiten ur Anubis, I mean... Ja, och attackera krokodiler överallt. Det låter ju fantastiskt. Det märkliga är ju att jag har ju så länge liksom försökt spela Assassin's Creed-spel, men bara liksom känt efter x antal timmar på, jag vet inte hur många spel, jag har typ nästan alla. Alla som är värda har jag i alla fall. Och ändå känt, nej, det är inte roligt bara. Men sen så fick jag det här Origins. Och det här är det bästa Assassin's Creed-spelet någonsin. Och det är årets bästa spel enligt mig. Alltså. Jag, som förut när Rob sa att jag säger inte varför jag tycker det är bäst. Det tog emot, för att jag ville ju själv säga att det var det bästa. Och han hade ingen argumentation för varför. Nej. Men jag kan argumentera varför. Ja, nej, alltså jag skojade ju mest bara på grund av att... Ja, jag vet. Liksom... Det var bara så roligt att du bara kom in där. Åh, jag vill ju säga varför, men... Och sen, ja. Hade jag spelat spelet hade jag säkert haft massor med argument. Men jag har inte haft möjligheten, så det är därför. Du missar något, för det är skitbra. Jo, men du, skaffa mig ett Xbox One eller något sådär. Nej, jag säger inte något. Nej. Men, då är det satt. Då är det satt, då. Eller fanfar. Ska vi läsa upp... Nu har vi listan helt klar här. Och än en gång, kom ihåg att alla de här spelen är fenomenala spel. Så tänk, var glad att de är med på listan. På 10:e plats, YS 8, Lacrimosa of Dana. Plats 9, Total War Warhammer 2. Plats 8, PlayerUnknown's Battlegrounds. Plats 7, Resident Evil 7. Plats 6, Nier Automata. Plats 5, The Legend of Zelda Breath of the Wild. Plats 4, Horizon Zero Dawn. Och sen plats, de högsta tre nu. Super Mario Odyssey på plats 3. Wolfenstein 2 på plats 2. Mycket och bra. Och Assassin's Creed Origins, som är Nördliv Scooty-spel 2017. Yay! Och vi kommer skicka ut en get till alla som har lyssnat. Så ni får göra nästan vad ni vill med. Men kom ihåg, tidelag är förbjudet. Så eller? Allt det kanske på, inte allt är på, men geten sätter på en själv då. Ja, nu fattar jag. Goat. Ja. Det var roligt att du tog det. Det roliga är att jag har fortfarande inte förstått det. Det var ni jag förstod det. Hur som helst, det här med Goti är ju alltid kul. Och vi tycker ju det är ännu roligare att veta vad våra individuella är. Och jag skulle vilja hoppa över till Erik då. För vad kan vara på din Goti-lista för 2017? Ja, din individuella, jag tycker ju EVE Online är överst. EVE Online! Men märk väl, jag tog inte ens upp det på den här alltså, samlade Goti-listan. För jag vet ju att det är sådant ut med en gång. Men det är inget nytt spel, det kommer också nej, ut i år. Nej, men där tycker du att det är jävla Mario... Det är en definitionsfråga. Men Erik, sen är det ju också det att det kommer ju inte ut i år heller. Nej, men det kommer... Ja, men vi men om vi säger så här då, det kommer ju väldigt många nya patcher, så det blir väldigt mycket nytt i det här spelet. Precis som i Super Mario. Sant. Tänk om det hade varit med på de liksom, sättet, liksom, då skulle ju Final Fantasy 14... Du... Ja, precis. Vi har medvetet avstått från Final Fantasy 14. Ja, kom ihåg det nu att jag tyckte det jävla Mario Kart här var med också. Det är ju fan i princip bara som ett nytt jävla skin 2 eller 3. Det EVE Online har gått betydligt mycket mer framåt än till exempel Mario Kart har gjort. under det här året. Okej, okay, utöver EVE Online, finns det några... Ja, då är, har jag nog inget. Ja, då har spelat jag Wolfenstein, får jag ju säga. Det är det enda du har spelat då. Nytt i år. Jag får säga Wolfenstein som tvåa för det. Utan någon ordning där. Men jag har sett jävligt mycket videos på Dirt 4 också. Jag kan se lägga det på trea plats. Jag slutar lira där då. Ja, det är ju det som är så fånigt. Jag, fan, nej, jag har inte hunnit. Jag har egentligen jättemycket tid. Jag tror tid. Faktiskt, för du, om du, du gillar ju Dirt-serien. Ja, jag gillar Dirt 2. Och det jag såg på så jävla mycket video som att Dirt 4 skulle vara lite mer som Dirt Rally, då tröttnar jag lite innan jag började. Ja, det är tvärtom skulle jag säga. Det är mer som Dirt-serien. Dirt Rally är ju mer simulator. Ja, och det var väldigt många som på YouTube Dirt 4 i alla fall. Är ju betydligt mer arkadigt. Det är bara okay. Sladda och köra. Ja, du kan ju praktiskt taget lägga för handkontrollen åt sidan och låta köra åt dig själv. Ja, det var inte det jag egentligen var ute efter. Utan det var, och sen så tyckte jag att det var synd att inte det här... Hillclimb, vilket jag tyckte om väldigt mycket i Dirt 2, jag var inte med. Det med bilarna med typ 1000 hästkrafter, du vet, som bara i princip, du styr med gasen mer eller mindre. Det tycker jag väldigt mycket om. Ja, men liksom att... Det säger som när du är ute och kör då. Ja, jag kör precis tvärtom, vi har ju en Dacia. Styr med bromsen. Så du... Vi har nu i princip den bilen med minst motor av alla serietillverkade bilar som finns i princip. En Logan. Ja, just det. Ja, men kan du tänka att vi har typ vi har ju ens en kombibil som har 0,9 liter i sig. Det sitter alltså en mindre motorcykelmotor i våran bil. Jag kan säga, vi kan inte styra med gasen i det här. Det kanske är därför jag tycker det är så förlösande med Dirt 2. Ja, mysigt. Men då så, Wolfenstein 2. Louise, har du en topplista? Ja, och vi kom väl in på någonting med att njuta av spel trots brister. Och, absolut. Min favorit, det är ändå Breath of the Wild faktiskt. Sen kommer Super Mario Odyssey på en väldigt nära andra plats. Och till tredje platsen har jag Mario Kart Deluxe. Nej, Mario Kart 8 Deluxe. Som trots att det är liksom Mario Kart 8 fanns på Wii U. Och det här är ju all DLC. Fast det är också lite nya saker. Ett nytt battle mode med ballonger. Det här som folk saknade i 8:an. Och lite annat nytt gott och smart och gott. Och jag tycker verkligen om... det här spelet, så att det får bli en tredje plats. Ja, men det, vet du, jag har faktiskt testat det. Jag fick låna det lite grann och körde lite. Det, jag kan se att det blir så här beroendeframkallande. Och sen att de har släppt en ny upppiffad version, faktiskt snyggt var det. För ja, jättefint. Bonus. Jag tycker om de här banorna med så här regnbågsliknande väg liksom, på något sätt, som var i olika färger, i fyrkanter så här. Och man kan åka upp och ner och grejer. Ja, men det är trevligt. Ah, mysigt. Okej, men det är dem. Bra. Lotta? Jag har en gotelista och en skamlista spel som jag egentligen borde ha spelat. Kan spara skamlistan? Ah, okay. Jag vill också ha skamlista sen. Ja, då, vi har det sen. Vi har det sen. Först goti. Okay. Goti, så har jag på femte plats For Honor. For Honor. Fjärde plats Endless Space 2. Tredje plats Nier Automata. Ja. Andra plats, och det diskuterade vi i början och sa att egentligen inte fick vara med, men Factorio, det har kommit... Ah, just alltså, jag känner att versionen som är ute nu, 0.16, som kom nu i december, den har tillfört så mycket, och alla moddar som har dykt upp också under året har verkligen fläschat ut spelet ordentligt, så att... Ja, så. Lotta, kommer det låta så här nästa år när de har fått flera patchar, eller? Det har förändrats så mycket på spelet. Släpps det nästa år, då har vi en contender på GOTY nästa år. Precis. Jo, men alltså bara, jag vill så gärna titta in i den koden och se optimeringen. För jag menar, väldigt många av de här objekten måste ju nästan vara egna agenter. Och att kunna ha den mängden av agenter och den mängden av objekt som samtidigt, fast osynkat, interagerar i den här oändliga världen. Det är ju, alltså... Det är ju tur att vi alla är programmerare som vet skillnaden på vad en agent och ett objekt om är. Om vi säger så här, vi kan säga så här, för er som vill veta vad Lotta pratar om, men lyssna på våra tidigaste avsnitt där Lotta började, för hon pratade om sånt här då. Jag tror vi tog upp agenter då faktiskt i ett avsnitt. Okej, okay, men vad är första plats då? Yes, första plats, det är ju också ett spel som har blivit förbisett detta år, och jag har... Jag har fått svälja min stolthet när vi har diskuterat vår gemensamma lista. Men jag... Now I will keep my silence no longer. Go on. The suspense. Oh yes. Stormblood. Final Fantasy 14-expansionen. Stormblood. Det måste vara med, okej? Okay? Men du... Jag går inte med på att inte nämna det. Men på du, den kom ju ut i år. Ja, expansionen. Den skulle jag ha krigat för att vara kvar. Synd att ni inte tog upp den. Det räknades med expansionen. Nej, jag för mig att vi hade det argumentet. Inte, om det inte var förra året så var det året innan det. Att expansioner var... Ja, de räknades ju. Ska vi tillföra en ny grej, liksom DLC-expansionspack för året? Ja. Men okej. Okay. Stormblood. Yes. På första plats. Jättebra. Yes. Maxiboy. Ja, nu ska jag plocka fram. Har du en topp 5 eller topp 10, topp 3, topp 1? Jag har faktiskt en topp 8 och det är de 8 spelarna jag har spelat i år. Jag tar först en honorable mentions att på första plats hade Factorio kommit, men jag räknade inte med den då för jag skrev den i en parentes att det känns inte som den har släppts. Nej, nej. Så den är honorable då? Eller? Precis, jag skulle säga i ordning här så har vi då på 8:e plats For Honor. På 7:e plats Warhammer 40K Dawn of War 3. På 6:e plats Fate / Extella. På 5:e plats Warriors All-Stars. På 4:e plats Project Cars 2. På 3:e plats Tekken 7. På 2:a plats Endless Space 2. Och på 1:a plats Nier Automata. Så att... mm-hmm. Så ser den ut. Ja, jag hann med hälften där. Ska jag ta det långsammare? Nej. Du kan mejla mig den sen. Vi skickar den sen. Bra. Rob? Ja, jag har en topp 7. Okej. Okay. Och det är också typ de spelen jag har spelat i år ungefär. Jag börjar med att det är egentligen bara mer av en honorable mention egentligen. Det är Idle Champions of the Forgotten Realms. Det är ett idle-spel typ, som jag har spelat typ 100 timmar i. Men det är så här... Uppenbarligen ett gott spel. Alltså det är ju mest det att jag spelar så mycket av det. Jag tycker att det är ett roligt spel att spela. Men det är early access också. Så att, okay. Så att det är inte ett goti på det sättet. Det är mitt goti av idle-spel i alla fall. Om man säger så. På 6:e plats har vi Siberia 3. Även om det inte var så jättebra. Så jag tyckte fortfarande om det. Gjorde jag väldigt mycket. 5:e plats Styx Shards of Darkness. Huvudpersonen är min favorit någonsin. Nummer 4, Thimbleweed Park. Nummer 3, Mass Effect Andromeda. 2, YS 8, Lacrimosa of Dana. Och nummer 1 är Horizon Zero Dawn. Ja. Bra, norskis. Ja, just det. Jag är med i podden också. Så var det. Jag väljer ju vara tyst. Ja, jo, jag kan ju vara tyst. Jag har en topp 5. Jag kände liksom att jag behövde inte slänga med allt som jag har spelat i år. På 5:e plats, Prey. Yes. På 4:e plats, The Evil Within 2. 3:e plats, Wolfenstein 2, The New Colossus. 2:a plats Resident Evil 7 Biohazard. Och på 1:a plats vad kan det vara för någonting? Jag vet inte. Hamstrar 2, den fantastiska uppföljaren till Hamstrar 1 sådär. Är det hela titeln? Yes. Assassin's Creed Origins. Vad vill du ha sagt, Lotta? Nip, nip, nip, nip, nip, nip, nip. Man spelar som Lotta. Nej! Jag är ingen hamster. The Hamster Batole. The Hamster Batole. Ja. Oh dear. Oh yes. Bra. Vi har ju också Sara som vi kan säga. Hennes absoluta favoritspel för i år är Persona 5. Helt klart, hands down enligt henne. Det var ett spel som fick henne bli berörd. Det var ett spel som hade en spelmekanik som var helt uppåt väggarna. Perfekt. Och den här dualiteten mellan vardagliga livet och sen i en annan värld där du liksom slåss mot monster. Det var verkligen, verkligen ett underbart spel för henne. Simon har jag inte fått in, så den får väl skriva med helt enkelt bara. Jag vet faktiskt inte vad han har spelat. Jag tror inte han har spelat speciellt många nya spel i år. Jag tror han körde inte ens Halo Wars 2, vilket är så här. Som sagt, vi märker det. Det kommer skall. Då får vi se vad han sätter för någonting. Precis, och sen har vi ju Robert. Vad kan han ha som första plats, tro? Han har ju Life is Strange som sitt absolut bästa. Jaså, okej. Nej, just det. Jo, jag har hört han prata väldigt mycket om det. För det spelet åkte rakt in i hjärtat på en, uppenbarligen. Liksom. Han kanske bör uppsöka en läkare, jag har hört det. Däremot på delad andra plats, om vi ska gå efter poäng och sånt som han har lämnat, så är det Resident Evil 7. Och fan är den där andra någonstans då? 9,2. Där, Evil Within 2. Så de delar på sin andra plats där. För honom, tydligen. Och sen så har han också Destiny 2 med på sin lista. Och Mass Effect Andromeda. Så han har lite vitt och brett så där. Det är lite kul faktiskt. Okay. Men det känns nu, som det har varit ett bra spelår. Det har varit ett bra spelår. Det har ju varit liksom, i början på året så tänkte jag, fan vad torrt det verkar vara. Det känns som att det inte kommer ut. Och vi visste ju att det skulle komma Switch-spel. Men om man bortsåg från dem så känner man, det kanske kommer bli ett lugnt år. Men fan vad det har kommit i spelen då. Sommaren var ju ganska torr också. Men sen det rampade ju upp nu mot höst och vinter liksom. Vi visste ju att det skulle komma typ så här 10 spel som eller något åt det hållet. Precis. Ja, men det har varit en hel del bra spel i år ändå, tycker jag. Av dem jag har kört till och med. Så jag tyckte, men det finns ju vissa så här som överraskar en också. Ändå. Ja, men jag recenserade ju några spel. Jag recenserade ju Warhammer 40K, Dawn of War. Och det är inte riktigt min kopp te, men jag antar att andra människor kan tycka det var bra. Kalle, hade du spelat det, eller? Nej, inte Dawn of War 3, nej. Okej, ska vi ta Kalles lista också? Har vi haft den? Den är ganska kort. Det är ingen speciell ordning egentligen, vill jag påstå. Men de spelen som är relevanta så har vi Total War, Warhammer 2, PUBG och For Honor. Med en honorable shoutout till Factorio då. Om man får ta med den så gör jag det också. Ja, honorable mention eller vad det nu kallas. Ja. Bubblare. Bubblare, då så. Då har vi Erik, Louise, Lotta, Max, Rob, Danny, Sara, Robert och Carl. Så. Du kör alternativa listor. Ja. Eller ska jag ta min lista också? Det kan ju vara en bra idé. Ja, du har inte kört den. Nej, jag kom på den nu. men den topp 10 ser ut så här. Topp 10, tionde plats Resident Evil 7. Nionde plats Legend of Zelda. Åttonde, Uncharted Lost Legacy. Mumsigt värre. Middle Earth Shadow War på sjunde plats. Och sen en av de absolut bästa Switch-spelen som jag har lagt ner väldigt mycket tid på. SteamWorld Dig 2. Jätteroligt spel var det. Och det var det första spel jag fick till mig också. Som jag vann av ren slump. Nice. Crafting och underbart målad svenskt utvecklat, tror jag det. Men det är just en liten... Man är en liten robot som springer runt och ska hitta en annan robot egentligen, om man ska hårdra det. Men det är sött och fint och har mycket klurigheter i sig. Sen har vi PlayerUnknown's Battlegrounds på femte plats. Horizon Zero Dawn är ju ett ultimat spel på PlayStation på fjärde. Super Mario Odyssey är det bästa enligt mig Switch-spelet. Wolfenstein 2 är på andra plats och Assassin's Creed Origins är mitt favoritspel. För det stämde ganska bra med nördlivlistan. Har du styrt oss lite? Jag har styrt det hela tiden. Får lyssna efterhand. Vi är så få som styrs av en kälte eller något. Jo, <What? laughs> precis. Men det är för min lilla lista. Eller? Men då kan vi ju ta och kolla. Är det någon som har kanske... om vi säger så här, det finns två typer av listor. Det finns en skamlista och det finns en shitlist. Och ni får välja att göra båda eller bara en av dem. Skamlista, alltså spel som ni kanske har spel, eller som ni vill spela men aldrig har haft möjlighet att spela. Rob, du gjorde ett ljud. Du får börja. Ja, jag har både och. Min skamlista inkluderar spel. Det är då Legend of Zelda Breath of the Wild. Hade jag ett Switch så. Prey, som pratade om tidigare. Jag skulle ju troligtvis tycka om det. Jag har hört bra saker om det från Danny till exempel. Vi är ganska lik. Aptit för sådana typer av spel. Så. Uncharted Lost Legacy. Vill köra. Please give. Wolfenstein 2, The New Colossus, som sagt. Jag tyckte om ettan väldigt mycket. Assassin's Creed Origins, självklart. Och Star Wars Battlefront 2. Mest för att jag vill testa. Jag vill köra single play-kampanjen, vill jag. Och min shitlist. Inte så jätteförvånad för någon av er, tror jag inte. Det är Urban Empire. Vilket jävla skitspel, alltså. Alltså seriöst, jag satt och läste igenom mina recensioner som jag har gjort i år, bara för att friska upp minne på de spelen som jag har recenserat. Och jag läste min recension för Urban Empire och alla minnena kom tillbaka bara liksom så här. Jag bara nej. Jag hade förträngt alltihop. Jag vill bara inte tänka på det. Det var någon så här stadsplanerings. Ja, men alltså det var ju så här, det var ju typ city planning spel med så här där det drivs av liksom ett politiskt system. Så att varje ändring som du behöver göra, vare sig det är att nej, men jag vill uppgradera vägarna eller introducera elektricitet i våran stad liksom. Så måste det gå, du måste få det genomröstat i liksom via partierna i, och hela systemet är alltså trasigt. Eller vad det är, i alla fall när jag recenserade spelet för vad 6 månader sedan eller något sånt där. Och det, alltså det gick inte, för det var så översimplifierat att det kommer ner till att du har en stat som heter goodwill som du använder då för att manövrera de här liksom att typ wrangla de andra partierna för att de ska göra som du vill. Vänta, är det det som Max har sysslat med ikväll? Typ. Fast han var, jag kände att han var lite mer adapt på det förra året, tycker jag. Men jag hade inte lika mycket att slåss för det här året. Jag försökte smyga mig mycket. Min automata! Fan, tog du det här nu? Det var så simplifierat att det var för simpelt. Så att det gick nästan inte. För folk höll med dig så länge du hade pengar. Men pengasystemet var liksom jätteudda. Så att helt plötsligt så försvann bara alla pengar. Helt plötsligt var du ju negativ. Och då ville ju ingen ha något med det att göra. Så då var man ju tvungen att typ använda goodwill liksom hela tiden för att liksom pumpa upp det här. Och då gick det inte. För du hade bara en viss mängd goodwill. Och du fick väldigt sällan tillbaka den. Jag hör ju, vi ska inte ödsla någon mer energi. Har du något mer på listan? Nej, det var mitt. Jag hade bara ett shitlista. Det räcker. Vi kan väl hoppa till. Men Erik, jag är nyfiken. Finns det någon så här, någon skamlista till det här spelet hade jag verkligen jättegärna velat spela. Jag har ju Origins på min, så att säga, skamlista. Det skulle jag vilja spela. Det saknar jag lite. Du spelat många Assassin's Creed-spel? Ja, jag har spelat ett par stycken. Jag tror jag hoppade det här när man var någon indian eller någonting. Sen så har jag väl spelat det när man var pirat, tror jag. Fyran. Ja, just det. Och så spelade jag väl de två innan. Ettan och tvåan. Hoppade trean då och spelade fyran. Sen har jag nog spelat kanske någonting mer. Jag vet inte. Luddigt. Men jag skulle vilja spela Origins i alla fall, för det verkar jävligt bra. Ett spel som jag skulle vilja spela som inte ens har släppt och som kanske aldrig ens kommer, troligtvis aldrig kommer, det är ju ett nytt stalker-spel. Det skulle jag vilja ha. Just det. Jag tyckte väldigt mycket om de här tre stalker-spelen som fan kommer. Men det är ett nytt på väg. Är det ett nytt på väg? Nej, det är inte nytt på väg, utan det är min förhoppning av att någon någonsin ska dra ihop den här stackars studion. Men heter inte han Atreus eller något sånt där? Nej, det är Metro, va? Det är Metro, okej, det var Metro jag tänkte på. Metro är ju trevligt förstås. Men det är ju väldigt linjärt, känns det som. Det är ju mer som att man styrs. Man åker mer som på räls genom en. Ja, precis. Vilket man kommer bokstavligt talat att göra i nästa spel. Där du faktiskt åker på räls. Ja. Du åker på räls på många spel. Alltså. Ja, jag spelar ettan och tittar på YouTube och tvåan. Jag tycker att ettan har väldigt mycket på räls i alla fall. Exodus kommer ju nästa år, gör det. Oavsett i alla fall. South Park Fractured But Whole skulle jag vilja spela också. Det låter som ett spel till dig. Jag tror att det är det. Ja. Sen tror jag också att det finns några SNES Classic minispel. Så vi ska försöka fixa också till och spela lite. Ja, det är lätt att lägga till tydligen. Ja, det går ju så att säga fula lite och lägga till ett par till. Så det ska vi nog göra. Jo, vad heter de? Johan Mac? Det här Johan Mac ska ett jag två. Ja, jag skulle vilja att vi spelar Johan Mac. Vi har inte riktigt kommit dit här, men vi ska spela Johan Mac nu. Sen har jag... Ett och två? Ja, jajamän. En ögonöppnare. Tvåan är tydligen tekniskt sett det tredje spelet i Europa, eller vad det är, för det kom något som var lite annorlunda också, som heter något. Ja, just det där, men det var väl... Det är väl det där spelet som vi inte pratar om, typ. Skitsamma. Jag har nog dock ingen shitlist. Nej. Jag brukar vara relativt noga med att inte spela sådana spel. Jag med. Bra. Louise! Ja! Har du en liten shitlist? Jag har en liten shitlist. Jag har en bajskorv. Vroom in the night sky. Vroom in the night sky. Och som jag sa redan tidigare, liksom, jag utvecklade nästan någon slags Stockholmssyndrom för att jag satt så mycket med det, så att till slut så liksom, ja men är det så dåligt egentligen? Ja, jag vet, jag skrattar lite när du ändå liksom hade gjort, du hade så här påsar under ögonen och såg tärd ut. Och så är det så här, det kanske ändå inte är så dåligt, jag på något vis har börjat köpa det här nu. Och jag vet någon så här, nu har du nog polerat den här bajskorven ordentligt, tänkte jag. Ja. Men hur många spel, jag menar, kan man flyga omkring på en soffa så här liksom? Och, nej, det är sant. Parkbänk, va? Parkbänk, ja. Men, har du någon skamlista då? Någon så här spel du skulle... Ja, det har jag också. Jag nämnde ju Thimbleweed Park. Det finns ju faktiskt i Switch, och jag har haft så här ögonen på det, fast jag har liksom... Jag har inte slagit till riktigt, jag känner ändå... Kan man säga att du inte kommer till skott? Det skott kan som säga. På träd. Ja. Tog jag en ordvits som inte du tog. Wow. Det var bra. Nej, men jag kände Hon stöttar honom så bra. Jag kommer ihåg att när jag retar henne här hemma, så är det ju inte att jag slår neråt, jag slår ju uppåt. Ja. Nej, men det kändes ändå som att man måste ju lägga in lite tid på det liksom, och lösa gåtor och grejer, och jag känner inte för det. Det är inte jättesvårt, är det inte? Nej, det finns någon sån här easy mode också, har jag läst. Ja, alltså det är inte svårt. Nu säger jag det som en person som har spelat många periklika spel, men alltså det är inte jättesvårt. Nu har du sagt det tre gånger, kan du inte säga en gång till? Var det svårt? Jag spelar ju en del så här klicka spel förr som jag tyckte om, så här, vad heter det, Simon the Sorcerer och Sam & Max och sånt där, så jag tänkte att men kanske var kul att testa igen. Det är men lite samma veva här, i svårighetsgrad. Typ. Sen var det två stycken andra spel som jag var nyfiken på, men som jag antingen inte hade möjlighet att testa, till exempel Horizon Zero Dawn. Kom ju typ samtidigt som Breath of the Wild, och är ju lite åt det hållet så här liksom, så att det såg väldigt fint ut. Hade jag haft en PlayStation 4 hade jag nog skaffat det. Det är typ som en Switch fast med bra grafik då. sen så Cuphead ser så fint ut. Det hade jag gärna testat. Det finns ju till Xbox One, och så finns det ju till PC också. Jag har ju en PC, men spela spel på PC, nej, jag vet inte. slängde handsken. Let's fight. Ja. Nej, men så det var de spelen. Jättebra. Toppen. Sätt igång Guiles theme här nu, så ska vi slåss. Jag ska säga att jag har faktiskt spelat ett spel på PC i år. Det första Doom, eller Classic Doom, eller vad det heter. Ja, just. Jag blev sugen på att spela det igen, för det visste jag, att jag visste att det är bra. Och jag kom in här och såg jag att du använder PC:n till att spela klassisk Doom. Jag mådde lite dåligt och tänkte att det är ju din ändå, så du får väl göra det. Ja. Mådde du dåligt av det? Jag tror du skulle bara... Nej, fy fan. Jag tyckte inte ens om när det kom till en 4-6 här jävla skiten. Jag tyckte Doom var dåligt när det kom. Oj. Ja. Nej, men det är väl, den är inte så få, det finns nog en och annan. Ja, skräpspelare. Norskis, Filip Jonkis. Har du någon skamlist eller shitlist? Ja, baben, det har jag. Min skamlista som jag inte har spelat, det är så, det är, eftersom det är jag så är det klart ett Lego-spel, så är Lego Marvel Super Heroes 2. Mm. Of course, of course. Och sen är det Middle-Earth Shadow of War. Mm. Så, och jag har min shitlist på två spel som jag inte hade, som jag var nödd att spela, som jag recenserade dem. Outlast 2. Mm. Levde verkligen inte upp till vad jag hade hoppats på. Och så har vi Get Even som... Ja, du vet. Jaha, jag tror Perception skulle vara istället. Okej. Okay. Ja. Alltså, nej, Perception gjorde bättre ifrån. Alltså, de hade ju en idé där, men att följde inte igenom. Och Get Even var ju att de slängde in skjutmoment i ett spel som inte hade behövt. Det var liksom en utforska spel. Och så plötsligt, okej, vi har en skjutdel. No, whatever. Funkade inte. Det var inget bra. Men det är i alla fall de jag har som inte föll mig i smaken. Så, vilket kan man se i min recension också. Precis. Yes. Babyface. Kalle. Skamlistan finns det väl en stor en, och det är väl Prey då i så fall. Jag tror om jag har spelat det, så har jag nog gillat det starkt, tror jag. Just i och med att det är Arcane bakom. De spelarna brukar jag gilla generellt sett. Det märks ju ganska tydligt om de spelen som jag har spelat, så det är ju inte många som har kommit med på GOTY-listan, så då kan man ju tänka sig att det finns ganska många på shitlistan. Men den stora är väl igen, år igen, Call of Duty. Så jävla trött på de jävla spelen, alltså. Herregud. Stop playing them. Ja, men ett nytt år, det är ett nytt Call of Duty, det är ett nytt shitlist för Kalle här. En nytt recensionstillfälle för Kalle. Vi bara, Kalle! Ja, jag kan du recensera? Bara för att få såga dem varje år igen. Det gör jag gärna. Vi kanske ska variera upp det där lite. Folk kommer säga att du har någonting personligt emot dem. Så. Nej. Well, han kommer ju få någonting personligt emot dem om vi fortsätter tvinga honom. Mm. Varför tror du vi gör det för? Hade du något mer på listan? Nej, det känns ganska stabilt. Så. Ah, okay. Har jag glömt någon? Du har väl Lotta kvar. Jag har inga listor. För jag spelade inga skitspel. Och jag vill spela alla spel som nämndes idag. Så att... Lottis! Yes! Jag har ingen shitlist. För att jag är en sån positiv och pepp person. Ja. Upptagen, ja. Ja, det också. Men när jag har försökt koka ner min skamlista till att bara innehålla 5 spel. Så har vi på femte plats Warhammer 40K Dawn of War 3. Jag skojar bara. Fjärde plats. Dream Daddy, a dad dating simulator. Ja, just det. Jag vill också köra det. Jag bara vill liksom köra. Det har jag sett YouTube-videos på. Det tycker jag verkar ashäftigt. Ja, men precis. Ja. Världens coolaste dating sim. Min skamlista också, fan. Du kan få låna. Men jag vill spela med någon annan, vill jag göra också. Men är det liknande Show With Your Dad Simulator? Eller? Nej. Jag vill spela. Det är Vision Novel-aktigt spel. Det är Vision Novel-aktigt spel där du spelar en pappa. Liksom. Man ska ju dejta andra farser. Och det är andra farser. Det är liksom väldigt coolt. Men jag vill spela det med någon annan. Och jag vill du kan spela det med oss tre. Jag vill spela det blir vi, också. Det blir vi, menar jag. Jag vill spela in det också. Så vi är satt och lägger upp det på. Ska vi göra det? Do it! Vi kan får nästa göra det. Nöjesrummet special på YouTube kanske eller någonting. Ja. Så spelar eller vi, Nödlivs kanske till och med. Ja, kanske. Nöjesrummet och Nödliv. Ja, vi kan lägga det på båda. Mm. Och så kan vi ha när vi dejtar farser. Mm. Lovely. Perfekt. Ja, jo, plats nummer 3 i alla fall på min skamlista kommer Cuphead. I mean, yes. Jag tycker om platformers. Det är en av mina genrer. Det ser coolt ut och det är en utmaning. Därför berget finns där, därför måste jag klättra på det. Mm. Plats nummer 2 kommer Injustice 2. Nu har jag kört. Ja, jag vill! Men jag vill inte köra lika mycket som jag vill köra det som tagit plats nummer 1. Hellblade, Senua's Sacrifice. Ja, och det ser så coolt ut. Jag har hört att det är jävligt bra, men jag får fortfarande ingen aning om vad fucking spelet handlar om. Psykologiskt. Yes. Alltså, Senua som ska ta sig till hel. Alltså, fornordiska Sorda helvetet. Det är ett av alla afterlives som finns. För att rädda sin älskade. Och det... Det är fruktansvärt psykologiskt. Det jag har sett av det är det väldigt snyggt. Det är enormt bra face capture, motion capture på ansikte och mimiken är ju enorm. Kallar det väl typ AAA indie? Mm. Du, det är ju ingen stor studio, utan det är en liten... Nej, precis, men det har AAA-kvalitet. Och det tar ju upp väldigt mycket om psykologisk hälsa, ju. Ja. Precis, och det verkar skitcreepy, så att det är klart jag måste spela det. Mm. Jag ska bara skaffa tid till det först. Ja, man kan tyvärr inte springa omkring och göra håriga kramar, ju så. Nej, det är väl det enda nackdelen. Man kan inte springa runt som en skäggig burly kar och krama folk. Det är faktiskt helt sant. Då har du både For Honor och Dad Simulator. Jag tänkte Dad Simulator kan man ju ha istället. Ja. Ja, men det är bra. Då har vi en liten skamlista där. Just, är det någon mer vi har glömt? Herr Olsson. Ja. Precis. du låter. Jag finns här för dig, Fredrik. Skamlista, Prey, Cuphead. För jag tänker med Cuphead, fan, alltså, jag är inte så här superbra, men jag skulle vilja testa mig själv. Hur långt klarar jag egentligen på det här? Hur långt kommer jag? Är det så svårt? Ja, kanske. Men då har jag testat i alla fall. Så jag är jävligt nyfiken. Men jag är bara rädd. Jag kan inte köpa det, för jag tänker, kan jag inte köra? Ja, jag kör en bana och sen river jag håret av mig själv. Nej, jag tänker aldrig köra det. Skit ner. De pengarna tänker. Du får helt enkelt besöka någon testat. Som äger det istället. Jag får sticka över till Robert. What Remains of Edith Finch. Ja, just det. Där har jag sett mycket om. Mm. Och är ett spel som jag är jävligt nyfiken på faktiskt. Alltså... Är det ett skräckspel eller är det bara ett lite mer så här thriller? Det är atmosfär. Det är ju ungefär som, vad fan heter de här andra, när man går på någon ö och det är någon familj som har massa porträtt överallt som har lämnat ett hus. Jag tänker det på, det, från vad jag såg från det så påminner det mycket om The Vanishing of Ethan Carter till exempel. Ja, det är nog lite så, men det är just den här... Ett spel som jag äger men inte vågade spela mer 20 minuter av. Ja, men det är ju inget skräckspel eller någonting. Nej. Men man försöker hitta vad som har hänt med en tjej liksom, och hennes familjs historia och så. Alltså det ska väl finnas någon sorts krystad tyngd i det hela, va? Det så upplevde jag när jag såg på YouTube-videos i alla fall, att det ska vara lite krystat. Det ska vara en viss jobbighet som hänger över det. Ja, det ska vara jobbigt, verkar det som. Men jag är nyfiken ändå. Men det är i alla fall en. Och sen så har vi Doki Doki Literature Club. Som jag också är nyfiken på. Vad är det? Det är också en visual novel, och den verkar väldigt intressant. Och sen behöver vi inte säga så mycket mer om det. Den är gratis på Steam, så vi bara testa. Det finns ingenting att förlora. Precis. Så den ska jag försöka ta med tid. Inget att förlora vet jag väl inte om jag skulle... Ja, lite psykiskt. Det handlar väl om döden, va? Eller? Ja, lite grann. Och söta anime-flickor. Ja, perfekt kombo. Som alla visual novels. Men den är väldigt kort, så den har jag tänkt. Men den vill jag försöka, men jag har inte hunnit. Och sen slutligen, precis som du sa, Hellblade Senua's Sacrifice är jag väldigt nyfiken på också. Den verkar ju sjukt engagerande, och det här med psykisk ohälsa och sånt i spel. Hur tacklar de det ämnet och gör de det bra? Är det så bra som alla säger? Jag är skitnyfiken på det. Sen har jag en shitlist och en mest överskattade men ändå bra spel, men får platsa på min lista. Right. Två spel som är på min shitlist. Mass Effect Andromeda. Copy and paste. Ingen själ. Jag tryckte igenom 20 timmar, 30 någonting. Men jag har recenserat ju, så jag var tvungen. Nej, det föll sig inte bra. Och jag förstår varför de tog och disbanda. Liksom, de övergav skeppet stenhårt. Men det kommer komma mer. Fast kanske inte med Andromeda. Men vi får se. Och sen då Star Wars Battlefront 2. Alltså... Om de har en licens så rik på lår och en grafikmotor som får små barn att komma fast de har knappt fått bollarna att släppa än. Alltså, hur kan de bajsa på det? Hur kommer det sig att EA tar fram en stol, gör ett hål på stolen, lägger sitt spel under och bajsar på det, bokstavligen talat. De bajsar på Star Wars Battlefront 2. De vet, vi ska trycka in varenda jävla köptillfälle. Ju fort du kommer in i spelet, det första du möts av är en lootbox-grej, crates. Här, du får ett skin på Boba Fett. Ja, okej. Okay. Och sen så trycker de upp det hela tiden. Och det värsta, varför den är på shitlisten är egentligen, spelet är bra. Mm. Spelet, om du skrapar bort bajset. Om du tar en stor skrapa och skrapar bort allt bajs, så under det finns det ett roligt, bra spel. Tyvärr så gör de inte det, de låter högen av bajs ligga kvar. Det liksom pyr nästan in i spelet. Så, ja. Så det är definitivt en riktig bajslista, ligger den på, kan jag säga. Jag har sett dig spela det flera gånger, så jag tänker liksom så här, okej. Tvåan, ettan är bättre. Det är märkligt. Och sen har vi den här mest överskattade, men faktiskt ändå ett bra spel, men jag blir lite irriterad på att alla säger att det är GOTY of the year när den faktiskt har många flås. Och det är ju den som jag pratade om, Zelda Breath of the Wild. Spelet har så pass många genuint unika upplevelser i sig, så att när det pausar upp spelupplevelsen, om man tar sig ifrån det hela, så blir jag ibland förbannad, ärligt talat. Jag tänker, Nintendo, vad håller ni på med? Men är det ändå Nintendos grej på ni något börjar vis? Med ett bra koncept ut i fingerspetsarna. Bara, men nu ska vi pausa det här. Och så ska vi låta dig göra en jävla brygd. Så att du kan vara i vinterkyla i 10 minuter. Och sen ska ditt vapen gå av när du slår och hackar på den där jävla gubben som stod där ute. Så att du dör av vinterkylan. För att din jävla potion dog. Och sen så visar det enormt vackra landskap som bara får dig att smälta återigen. Det, som ni märker, man är så här sjukt ambivalent, för spelet är underbart irriterande. Det var så Nintendo, 2 steg fram och 1 bak. Är inte det hela deras filosofi på något vis? Jag vet inte. Det som jag mest blir sur, ungefär som i Battlefront, att för de säger, alla som säger att det är årets bästa spel, jämför det med vilka andra open world-spel som helst och ser att de andra har... Förvisso, det finns mycket mallar där ute, det gör det. Och det följer de inte. Men om du ska skippa och följa mallarna, gör det i alla fall bra fullt ut till 100%. Och kom inte någon jävla fanboy och säg, ja men det står ju ut för att det är ju Zelda och det har ju minsann tagit en egen väg. Ja men det måste ju fortfarande göras 100% bra, typ. Nu är det 90-80% bra. Förlåt, nu får ni mejla in info@nolipodcast.se om ni tycker att det är helt uppåt väggarna, knäppt och allt det där. Eller bättre, fredrik@nolipodcast.se. Absolut. Och än en gång, allt det här är ju subjektivt. Vi har ju våra egna listor och vi har den här listan gemensamt. Och är det så att ni själva har en lista, men för guds skull, mejla in till oss på den där mejlen som vi precis sa. Inte Fredrik då, men till infomejlen. Och berätta, vilken topp 5 har ni? Det vore jättekul att veta. Är det någon som har någon sån här special deluxe-lista, eller är vi klara här? Jag tror att vi är klara, va? Ja, jag kan inte komma på någonting direkt. Jag tror vi har bränt igenom allt som vi känner är relevant. Ja. Det finns ju alltid spel utöver såna här grejer som man kanske vill belyda. Men jag tror inte det är någonting som är värt att ta upp direkt. Nej. Vi får helt enkelt säga där. Stort tack till er här i Nördliv som är här med oss idag, och de som inte har haft möjlighet att vara med oss. Det har varit ett fenomenalt år med spel. Trodde man inte i januari. Det såg lite så här, blir det bra? Men det kom. Och Switchen förändrade faktiskt sjukt mycket i år. Gjorde den. Mm. Och kommer fortsätta att förändra saker. Trots sin hårdvara, Erik, så kommer den förändra en hel del, tror jag, faktiskt. Mm. Så stort tack till er. Och stort tack till alla de som har hjälpt oss med våra recensionsexemplar, om det så är på prylar eller på spel. Och jag kommer nu, och nu blir det lite, nu får ni sätta er tillbaka, för jag kommer tacka nu till Kristoffer Wernberg på Koch Media, Linn på MI5, Petra på Microsoft, Emanuel på Asus, Siri på Activision, Alexander på Elgiganten, Rico på Aurora Group, Johan på Trigono, Alvin på Creative, Nikolaj på Elite Gaming, Tom och Emma på EA, Veronica på GCP, a.k.a. Logitech, Matti på Kingston, John på Nordic Game Supplies, Victor på Cubepad, Jamie på PN Nordic, Jakob på Plantronics, Sony PlayStation-gänget på Gullers och Marianne på Ubisoft och så Ida på Edelman Deportivo och alla andra som jag mot förmodan inte hunnit få med. Stort tack för all hjälp som jag har fått till att kunna göra de här recensionerna på ett så pass objektivt sätt som vi kunnat i alla fall, på gott eller ont. Och ni får nu ta och luta er tillbaka hemma i stolarna och njuta av nyårsafton som snart kommer att övergå till ett nytt år. Stort tack! Hej! Hej då! Hej då! Bye! Tack för i år!